NOS-journaal. Delano G. zou voor de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries een beloning van 150.000 euro krijgen. Dat meldt de Telegraaf op basis van gesprekken met familieleden van G. Ze schamen zich voor G en roepen mensen met informatie op om zich te melden bij de politie. Ook organisatoren van kleinere dorpsfeesten moeten geld van de overheid kunnen krijgen als de feesten vanwege aangescherpte coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Volgens het AD gaat een aantal burgemeesters daarvoor pleiten bij de vergadering van de veiligheidsregio's vandaag. De Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Door de extra inenting zou de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogd worden. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaar voor hackers, waarschuwt het agentschap Telecom in het AD. Slimme zonnepanelen en laadpalen kunnen gehackt worden, waardoor het hele netwerk zou kunnen uitvallen. In de Australische deelstaat New South Wales zijn vandaag 112 coronabesmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal dit jaar, bijna alle besmettingen waren in Sydney. Daar is al weken een strenge lockdown vanwege de opkomst van de Delta-variant. Het weer, eerst zon, daarna in de middag kans op een onweersbui. Vooral in het zuiden en noordoosten. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is de vertraging 10 minuten bij Gorkum. Daar is een vrachtwagencombinatie geschaard. En op de A9 heb je nog een half uur oponthoud van Alkmaar naar Amstelveen door de werkzaamheden tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daardoor staat het ook vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Daar is de vertraging nu een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Een extra vaccinatie Pfizer in Israël voor de kwetsbare mensen. En de regering kijkt nog of de rest van de bevolking ook een boosterprik moet krijgen. Bert Colijn is onze spraakmaker, senior econoom bij ING. Wil graag getitueerd worden. Bert, goedemorgen dan. Goedemorgen. Bij deze. Ja, dat aantal besmettingen neemt in Israël toe, ondanks een hoge vaccinatiegraad. We willen natuurlijk vooral allemaal positieve geluiden horen. Is er dan zo'n stemmetje in jou wat zegt, oh nee? Ja, nee, dat, ja? Precies, dat volgen we natuurlijk wel. En dat geldt natuurlijk voor Israël, maar dat geldt ook voor het VK. Want Israël is op zich was natuurlijk heel snel uit de startblokken, maar is inmiddels door al wel een aantal landen ingehaald. Maar goed, ja, je ziet dat die Delta-variant toch dat daar de vaccinaties net iets minder tegenwerken. Ja, en heb je dan vooral de blik van voor je eigen gezondheid of ook gelijk de economische bril op wat gaat dit voor consequenties dan weer hebben? Stel dat. Ja, een beetje van beide, denk ik. Dus ook, nee, ook economische consequenties toch ook wel. Dat blijft natuurlijk heel interessant om dat in de gaten te houden. Ja, en je ziet natuurlijk toch veel landen die maatregelen of versoepelingen uitstellen. Of zoals bij ons natuurlijk maatregelen terugdraaien om besmettingen tegen te gaan. Ja. Ja, en dat betekent toch voor de economie natuurlijk wel iets. En inderdaad, veel boze gezichten. Nou, dat is zeker onderwerp van gesprek ook in het mediaforum zometeen na 10 uur. Daarvoor is alvast de gast politiek journalist bij de VPRO, Leonard Ornstein. Leonard, welkom ook. Goedemorgen. Ja, die krijgt ook steeds meer het onderzoek naar het nut van een derde prik. Het is nog niet gepubliceerd. Toch maar doen. Ja, ik lastig, denk dat het, wat ik zou zeggen is, laten we ons daar vooral niet op verkijken weer. En laten we gewoon nu al onderzoeken of die derde prik, of dat zinvol is. Zo snel mogelijk. Want om weer niet achter de feiten aan te lopen. Want dat is toch eigenlijk het verhaal van corona. We zijn steeds te laat. Ja, alleen met de vaccins waren we eigenlijk heel erg snel. Gelukkig maar. Ja, en, relatief gezien, hè? Ja, en we staan zelfs in de top van Europa. Maar ik hoop erg dat meteen nu wordt uitgezocht of we die derde prik nu moeten hebben. Ja. En ik sta er klaar voor. Nee, waren we snel bedoeld ik met het ontwikkelen van het vaccin? Want Nederland was niet per se de eerste aan het begin. Maar we hebben het aardig ingehaald. Buiten kijf, inderdaad. In Stand.nl gaan we het over hele andere zaken hebben. Het begin van een nieuw tijdperk in de ruimte. Althans, volgens miljardair Richard Branson, die in 1,5 uur een rondje om de aarde vloog. En hij is niet de enige. Die andere miljardair, Jeff Bezos, heeft ook grote ruimteambities. En de vraag is wat het nut is van die ego-strelende trips. Want dat zijn het in ieder geval. De stelling is, particuliere ruimtereizen zijn idiote prestigeprojecten. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. In de jaren 60 van de vorige eeuw ging de race om de ruimte tussen wereldmachten. Nu gaat die tussen commerciële partijen die de ruimte willen openen voor toerisme. Elon Musk, van SpaceX, Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, en Richard Branson, de baas van Virgin. En die laatste lijkt te hebben gewonnen. We have lift off, Marie. We have lift off here at Spaceport America at Mothership Eve and VSS Unity. Er wordt geen raket gelanceerd. Nee, eerst gaat een speciaal ontworpen vliegtuig de lucht in. Op 15 kilometer hoogte komt het kleine ruimtetoestel los van het moederschip en start de motoren. Release, release, release. Ignition. Het brengt de passagiers dan naar 80 tot 90 kilometer hoogte. En dan zweven Branson en zijn 5 teamgenoten een paar minuten gewichtloos door de ruimte. Een jongensdroom is uitgekomen. Met de muzikale aanvraag speciaal van Leonard Ornstein. Wat wel aangeeft, Leonard, dat jij een enorme ruimtevaartliefhebber bent. In ieder geval het nieuws. Alles volg jij altijd. Hoe kijk je hier dan naar? Is dit met opwinding dit weekend? Of ja, ik vind het echt prachtig. Sommige mensen vinden Formule 1 heel mooi. Ik ben zeer gefascineerd door de ruimte. Ik heb mezelf ook al vele keren zien opstijgen en een ruimtereis zien maken of dat gevoel gehad. Ja, dit is natuurlijk wel iets heel erg exclusiefs. En je hoopt maar dat dit voorlopers zijn, zoals de gebroeders Wright in 1903. En dat dit ooit voor gewone mensen ook mogelijk wordt tegen een beetje normale prijs. Want dan zou jij het meteen doen? Nou, als het betaalbaar zou zijn, dan zou ik, als ik de gezondheid ervoor heb, dat zeker doen. Ik lijkt me echt geweldig om de ruimte in te gaan, om ja, te kijken naar de aardbol, de andere planeten te zien, misschien door telescopen te kijken. Ik vrees dat het voor mij niet is weggelegd, maar het is wel een jongensdroom, zoals al gezegd werd. Maar is het puur prestige, of zeg je nou, uiteindelijk heeft dat dus ook wel zin? Misschien niet zeer wetenschappelijk onderzoek, of wel ook, maar in ieder geval wel dat we allemaal uiteindelijk een gelegenheid zouden kunnen krijgen. Ja, ik denk wel dat het zo begint. Dat het toch begint bij hele rijke mensen. Die voor hun is dit natuurlijk een heel duur vliegkaartje naar wat voor mij naar Australië zou zijn. Ik denk dat dit voor hun niet zoveel geld is. En dat ze het ook zelf heel spannend vinden en heel boeiend. En ik denk wel dat dit een aanzet kan zijn. Maar dat gaat natuurlijk nog 100, misschien 200-300 jaar duren voordat gewone mensen dit kunnen. Mm. Maar we moeten vooral doorgaan met dit optimisme. Met het proberen die race naar de ruimte, om dat te blijven volgen en te kijken wat mogelijk is. Maar je weet, als je naar Mars gaat, op dit moment kun je niet eens terugkomen, omdat je vanaf Mars geen raket kan lanceren. Dus het is echt wel een heel complex en ingewikkeld iets, maar het is zeker fascinerend om te blijven ontwikkelen en in te blijven geloven. Ben je ook zo optimistisch, Bert? Nou, ik vind toch eigenlijk meer dat het ruimteoptimisme, dat toch wel meer iets is van de jaren 60 dan dat het nu echt hetzelfde gevoel geeft, voor mij in ieder geval. Het is toch ook een beetje, ja, hè, zeker, het wringt toch ergens, gegeven de economische crisis waar we nu in zitten, dat het een paar miljardairs zijn. Hè. We weten natuurlijk allemaal dat deze crisis heeft de ongelijkheid verergerd. Ja. Miljardairs zijn erop vooruit gegaan. Dit komt dan op een moment. Dit heeft natuurlijk niet per se met deze crisis te maken. Zijn nu al heel lang mee bezig. Maar het komt op een moment dat het toch een beetje wrang is. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, Guilaine, dat ik hoogtevrees heb. Dus ik deel de passie van Leonard deel ik niet per se hierin. Oh, dat zit er gewoon achter. Nee. Maar dat ongelijkheidsverhaal, dat hebben we natuurlijk ook al teruggehoord, wel in reacties van mensen die eigenlijk boos zijn. Als je zoveel geld hebt, ja, besteed het aan andere doelen. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid te verminderen of om mensen te vaccineren, of doe daar iets mee. In 1968 werd dus de Apollo 11 gelanceerd vanaf Cape Carnival. En toen zag je Ralph Abernathy, dat was net de opvolger van Martin Luther King geworden, die hield daar een grote demonstratie. En ik was ook zeer maatschappelijk geëngageerd, dus dat sprak me enorm aan. Maar ja, ik denk toch dat je die engagement, dat je dat moet hebben, maar dat je toch die twee dingen uit elkaar moet halen. We moeten ook als mensen technologische vooruitgang maken, stappen zetten. En ik ben natuurlijk ook zeer begaan met de armoede in de wereld. Maar ja, je zult toch ook moeten kijken hoe je vernieuwd en nieuwe grote ontwikkelingen een kans geeft. Ja. Zijn meer, hoor, die dat zeggen. Biek Nijs, die schrijft ook: auto's waren ooit enkel alleen voor de superrijken. Vliegen deed je ook alleen als je veel geld had. Maar auto's en vliegtuigen hebben de wereld wel geopend voor heel veel mensen. Dus ruimtereizen is nu nog een speeltje voor de rijken. Maar is niks mis met nieuwe paden opgaan en nieuwe manieren van reizen te onderzoeken. Mindy Howard, die wilde astronaut worden. Dat lukt in eerste instantie niet. Ze traint nu in ieder geval mensen die de ruimte ingaan of willen gaan. En het betekent, Mindy, dat er nu ook weer kans is voor jou, neem ik aan, om de ruimte in te gaan. En goedemorgen. Goedemorgen. Voelt het zo? Ja, ik hoop van wel. ja, nee, zeker. Dit was zo'n spannende evenement gisteren. En ik dacht van, wauw. Nou, is het echt voor mensen die hebben sowieso een ticket gekocht, die moest 14 jaar wachten. Mm-hmm. Maar ja, ik kom ook in een andere buurt. Dus dat vind ik wel zo leuk om te zien. En ik probeer mezelf ook voor te stellen in die positie van gisteren. Dus ook veel dingen gezien wat ook beter kan. Als trainer is. Ja, je ziet gewoon heel weinig ruimte bijvoorbeeld om te zweven. En mensen gaan een beetje in elkaar botsen. Mm-hmm. Dus ik kan ook een beetje beter opgezet en van tevoren afgesproken. Ja, waar, als mensen bijvoorbeeld salto's gaan doen, moeten ze dat ergens anders doen. Van mensen bijvoorbeeld die onderzoek wil doen. Dat soort dingen. Want dat is inderdaad de vraag. Van, moet je dit zien als, dit zijn vooral prestigeprojecten, of gaat het de wetenschap bijvoorbeeld uiteindelijk ook verder helpen? Ik denk, beide. Maar ik ken heel veel mensen die hebben ook toekomstige vluchten. Die wetenschapper zijn. En die gaat straks hun experiment uitvoeren in de ruimte. Dus dat, het is ook toeristen, zowel als onderzoekers. Maar het probleem is dat eigenlijk vaak zitten ze op hetzelfde vlucht. Dus dat wordt, dat indeling kun je daar niet bepalen. Dus dat je wil zeker weten dat jouw experiment wordt niet per ongeluk geschopt door iemand die salto's doet. Dus, mm-hmm. Dat wordt een spannende tijd. Ja. Maar veel dingen kan wel afgesproken van tevoren. Maar je zou dus kunnen zien dat mensen, de wetenschappers, die kopen eigenlijk dan een plekje in een commerciële vlucht om hun eigen wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Klopt, ja, want vaak is er wel een wachtlijst voor bijvoorbeeld in de ISS, een zero-g onderzoek te doen. En vaak kunnen ze wel toch wel in de 3,5 minuten van dit soort Brands en Bezos vluchten. Dus dat, er zijn nou meer mogelijkheden voor die experimenten. Maar dan heb je ook toch wel een grotere kans dat per ongeluk kan het wel geschopt worden of dat soort dingen. Ja, maar goed, NASA koopt zelfs stoelen voor hun experiment op zo'n commerciële ruimtevaartreis. Dus het is niet alleen maar door universiteiten zo'n ticket gekocht voor hun experiment. Maar ook NASA zegt van, nou, we kunnen ook zo'n ticket kopen voor onze experiment. Die hoeft niet in de ISS te zijn. Te gaan worden. Ja. En als ik even de extreem nuchtere bril opzet, in hoeverre denk je dat particulieren daar veel gebruik van gaan maken, buiten de prijzen? Stel dat die op den duur omlaag gaat. Even heel flauw gezegd, het is heel kort. Je moet een hoop voor trainen. Je hebt een pak aan. Je ziet eigenlijk weinig, toch? Of niet? Nou, je ziet toch wel de aardbolling, denk ik. En dat veel mensen zoals ik willen gaan. Om dat mooi transformatief ervaring te krijgen, zo'n overview effect. Maar ik denk dat steeds meer mensen willen gaan voor dit soort ervaring. En ik denk dat sowieso bijvoorbeeld in de afgelopen 4 maanden zijn er wel wedstrijden waar mensen kunnen meedoen, helemaal gratis en een stoel winnen naar de ruimte. Dus ik zag net gisteren, Branson heeft ook een aankondiging gemaakt. Je kan gewoon 2 tickets winnen. Je hoeft alleen maar in te schrijven. Dus dat soort dingen gebeurt steeds vaker. En dus gewoon de bakker kan naar de ruimte. De emancipatie van de ruimte, zo gezegd. Er wordt steeds meer van dit soort gelegenheden. Dus je hoeft niet alleen maar opgeleid te worden. Je kan ook. En dat is natuurlijk wat voor jou weer, Mindy, interessant is om de toekomstige astronauten wel op te leiden. Dus trouwens kan ik wel Bert wel trainen van zijn angst af. Oh, de hoogtevrees. Nou, we zullen jullie na de uitzending eventjes met elkaar in contact brengen. Precies. Mindy Howard, dankjewel. Dan naar Gerrit Vos, die belde ook vanochtend. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Zijn het prestigeprojecten of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind dat mensen zoals Musk en Bezos en Branson beter het geld kunnen investeren bijvoorbeeld in verduurzaming van de maatschappij, armoedebestrijding of soortgelijke projecten. Waarom moet jij als superrijke, waarom wil je de ruimte in? Om je eigen daar met plezier mee te doen, wat wordt de mensheid daar beter van? Niet. Nee, dat is een beetje bij wijze van spreken, als je denkt, je hebt alle dingen die je kunt doen, alles ligt aan je voeten. Ja, dan moet je het onmogelijke gaan bedenken om een uitdaging te krijgen. Als je heel rijk bent en dan kom je hierop uit. Hij zegt, kijk even naar de wereld om je heen en doe het dan niet. Ja. Dit zijn van die mensen die hebben zoveel geld. Die weten van gekkigheid niet meer wat ze met het geld moeten doen. Nou. Niels Winsen, iemand die ook belde, die denkt er juist heel anders over. Dankjewel, Gerrit. Luister ook even bij mee. Goedemorgen, meneer Winsen. Goedemorgen. U zegt, laat hem lekker zijn gang gaan. Ja, tuurlijk. Als hij dat toch wil, waarom niet? Dus als wij een dagje naar de Efteling gaan, dat kost ons ook... Ja, dat kost ons 200, 250 euro. Dat is voor ons ook zat geld. Ja, nou, dat is een dagje Efteling. Zo moeten we er naar kijken. Wij zijn blij met een dagje Efteling. Ja, je weet van gekkigheid niet wat je met je geld doet. Dus nee, dan dit maar. Hij geeft ook al genoeg geld uit aan goede doelen. Dus ja. Ja, dat is bij een Bezos is dat wel een beetje de vraag, hè? Hoe Bezos is, wel. Bijvoorbeeld. Ja, wel. Maar bijvoorbeeld bij Branson, die Virgin, die had iets van 10 jaar de winst van Virgin, had hij aan goede doelen gegeven. Ja, ja. Want als je net meneer Vos hoort, die zegt, ja, besteed het aan armoedebestrijding, aan duurzaamheid. Doe er iets mee waar we allemaal wat aan hebben. Ja, maar hij geeft ook dingen, geld uit aan leuke dingen. Hij geeft ook, dat kan hij toch ook zeggen, want ik geef het niet aan leuke dingen uit, maar aan goede doelen. Ja, zo kijkt u ernaar. Gewoon een gezellig tijdverdrijf. Ze hebben ervoor gewerkt, dus laat hun het gewoon uitzoeken waar hun het aan uitgeven. En als hun dit willen. Dus voor de technologie wordt het alleen maar beter natuurlijk. Zou u zelf willen? Uiteraard. Ja? Ik wel. Zou u er veel voor over hebben? Als veel voor over hebben. Als die prijzen zo meteen of later gaan kelderen en het is betaalbaar, ja, dan wil ik het echt wel proberen. Ja, wat is betaalbaar, hè? 20.000 euro, is dat, zou u dat ervoor over hebben? Nee. Het moet echt wel heel ver kelderen. Nee, ik heb ook nog niet eens ooit in een vliegtuig gezeten. Dus, Nou ja, dan kun je het gelijk groots aanpakken. Maar dat gaat nog wel even duren, denk ik, voordat dat voor ons gewoon stervelingen de realiteit gaat worden. Zo is het met de auto en het vliegtuig ook begonnen. Dus. U vindt er in ieder geval niks mis mee, meneer Winsen. Nou, in tegenstelling tot meneer Vos, die zegt, doe wat zinnigs met je geld. Dank u wel, Niels Winsen. Oké, yo. Dan naar Sjors van Hal, hij is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Sjors, de stelling is, particuliere ruimtereizen zijn idiote prestigeprojecten. Nou, zeg het maar. Ja, nou ja, op korte termijn, hè, zoals deze twee vluchten van Richard Branson en Jeff Bezos. Ja, dat zijn wel prestigeprojecten. Dat is toch een beetje een wedstrijdje wie als snelste met zijn eigen ruimtevaartuig omhoog kan. En ze gaan dan ook nog eens zelf mee. Daar leren we als bredere maatschappij leren we daar niet per se heel veel nieuwe dingen van. Dit soort vluchten konden we al doen bij wat Branson heeft gedaan. Kun je zelfs een beetje steggelen over of hij nou wel of niet de ruimte heeft gehaald. Dat ligt een beetje aan de definities die je hanteert. Ja, Bezos zegt maar, inderdaad dat het echte werk pas van hem gaat komen. Precies. Ja, hij heeft natuurlijk ook een beetje een PR-praatje nodig. Precies. Om zijn vlucht dan toch weer wat belangrijker te maken nu die als tweede is, in plaats van als eerste. Mm-hmm. Dus ja, dit is echt een soort wedstrijdje technologisch verplassen. Maar tegelijkertijd is het wel het idee natuurlijk, wat Branson zegt, het is nu alleen voor de rijken weggelegd, maar in de toekomst maak je daarmee de ruimte toegankelijk voor meer mensen. Ja, dat is een beetje het verhaal. Hè. In de toekomst, dan hebben we het wel echt over de verre, verre, verre toekomst. Wanneer ruimtereizen echt serieus haalbaar wordt voor gewone burgers. Maar als je nu kijkt naar, als je, weet ik veel, vakantie wil vieren in Australië, dan boek je een ticket bij een commerciële luchtvaartmaatschappij en niet bij een of andere grote overheidsorganisatie die als enige vliegtuig heeft. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is dit natuurlijk wel een interessante ontwikkeling. Maar dat is dan meer een economische ontwikkeling dan een technologische ontwikkeling. Om te zien hoe je dit haalbaar en rendabel kunt doorontwikkelen. Ja, precies. Dit soort ruimtetoerisme. Ja, want is duidelijk wat hun intrinsiek motiveert om dit te willen en te doen? Nou, ik denk toch in eerste instantie vooral prestige. Ja. Omdat het mooi is en wij hebben het er nu ook over. Hè. Een radiozender in een ander land dan waar deze betrokken mensen wonen. Dus het heeft wel gewoon wereldwijde impact. Maar dat is meer omdat het iets is om bij weg te dromen. Omdat je, als je genoeg geld hebt, je eigen raket kunt bouwen en omhoog kunt vliegen. Dan dat het nou echt morgen andere mensen naar de ruimte gaat brengen. Ja. Kun je ook zeggen, op den duur kan het schadelijk zijn voor de ruimte? Of is het meer van, joh, gun iedereen zijn eigen uitje? En mensen die wat meer geld hebben, ja, die uiten dat kennelijk op deze manier. Ja, nou ja, kijk, zolang je het veilig en verantwoord doet, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Als iedereen zijn eigen raket zou gaan bouwen, zonder de technische know-how bijvoorbeeld, dan zou het ook gevaarlijk kunnen worden. En ruimtereizen blijft gewoon op dit moment de meest risicovolle manier om te reizen. Mm-hmm. Er zijn gewoon best wel veel ruimteongelukken gebeurd, ook bij grote ruimtevaartorganisaties. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. En als professionele astronaut zit je daar toch iets anders in dan als iemand die een pleziervlucht boekt bij een commerciële operator. Dan heb je toch een ander type verwachting, denk ik. En in hoeverre, we hebben het een tijdje geleden gehad over, het wordt veel te druk straks in de ruimte met alle ambities die er zijn. In hoeverre draagt dit ook bij aan vervuiling van het heelal? Nou, deze missie is niet zo vreselijk veel. Okay. De grootste problemen daarmee zitten bij commerciële bedrijven zoals SpaceX bijvoorbeeld, die zo'n groot satellietnetwerk omhoog heeft geschoten, waardoor bijvoorbeeld astronomische waarnemingen in de problemen komen, omdat er gewoon letterlijk satellieten voor de telescopen langs trekken als ze de nachtelijke hemel willen bekijken. Dus dat is een andere tak, dat is de niet bemenste commerciële ruimtevaart, waar dit soort problemen kunnen ontstaan. Maar ja, ik denk wel dat het is wel leuk ook ergens. Hè. Het is als je science fiction boeken leest of science fiction films kijkt, waarin mensen massaal de ruimte in kunnen en weet ik veel, naar een hotel op de maan kunnen. Of dat jouw verre kleinkinderen achter kleinkinderen misschien een keertje een rondje om Mars kunnen vliegen of zo, noem maar op. Ja, als je echt gaat dromen, dan begint het wel heel erg spannend te worden. Ja, maar ja, dit zijn echt de eerste rudimentaire stapjes van dat proces. En nog even, want SpaceX, kun je daarvan zeggen, die biedt ons op aarde dan vooral de vooruitgang? Is het idee in ieder geval? Nou, SpaceX die zit er net iets anders in. Hè. Die zijn nu een soort pendeldienst tussen de aarde en het internationaal ruimtestation ISS. Zij zijn gecertificeerd om astronauten naar boven te vervoeren als eerste commerciële bedrijf. Dus zij zijn eigenlijk al wel wat verder gevorderd met hun plannen. En op dit moment daardoor ook een iets serieuzere partij dan wat Bezos en Branson op dit moment bieden. Ja. Er komt ook een reactie binnen van Mike Vrolijk. Die zegt die ruimtereizen zijn totaal misplaatst. Als ons al vliegschaamte wordt aangepraat als we naar Griekenland vliegen, dan moet je helemaal schamen voor zo'n milieu. Vervuilend reisje. Ja, heeft hij een punt? Daar heeft hij natuurlijk een punt. Waar het niet dat dit natuurlijk twee enkele reisjes zijn. Als je dat dan vergelijkt met alle massale vliegreizen die we op dit moment doen, dan verbleekt de bijdrage daarvan. Maar zouden we dat op dezelfde schaal gaan doen, ruimtereizen, dan wordt het misschien interessant om te onderzoeken hoe je dat een beetje klimaatneutraal kunt aanpakken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je wat minder vaak raketten omhoog moet schieten. Bijvoorbeeld dat je daar een handigere manier voor verzint om dat met wat minder brandstof voor elkaar te boksen. Daar zou je over moeten nadenken. Dat zou een technologische uitdaging zijn. Dankjewel. George van Hal, wetenschapsjournalist dus bij de Volkskrant. Rick Wielens heb ik ook aan de telefoon. Meneer Wielens, goedemorgen. Goedemorgen. U houdt zich al lang bezig met innovatieprojecten. Ziet u hier wel wat toekomst in dan? Nou, ik zie hier heel veel toekomst in. Want ik denk dat het toepassen van technologie de grote uitdaging is. En zeker als ik kijk naar de enorme uitdagingen die we hebben met betrekking tot de verduurzaming van onze huizen en van alle andere zaken in de industrie. Ik denk dat de ruimtevaart een hele belangrijke omgeving is waar zeg maar, de problemen vrij extreem zijn. En om die op te lossen moet je innovaties doen. En het meer inzetten van dat soort technologieën helpt alleen maar om die vertaalslag sneller te maken. En heeft u concreet ook iets wat we als voorbeeld kunnen hebben van u zegt, nou ja, dat wordt nu gebruikt, maar ik zie dat op de toekomst wel in het leven van ons allemaal van belang zijn? Nou ja, kijk, bijna alles wat uit de ruimtevaart ooit ontwikkeld is, zit tegenwoordig in onze telefoons, hè, onze smartphones, ja. Chips en dat soort zaken allemaal. Mooi voorbeeld zelf, wij doen nu veel werk rondom verduurzaming van woningen. Daar zie je bijvoorbeeld een fase overgangsmateriaal. Hè. Dat is een materiaal wat eigenlijk als een thermische batterij kan werken, wat energie op kan slaan, wat warmte op kan slaan. Dat zijn typisch voorbeelden van oplossingen die eigenlijk uit de ruimte zijn gekomen, dat daar een extreem probleem opgelost moet worden, omdat een astronaut aan de ene kant zeg maar 200 graden plus van zijn pak heeft. En aan de achterkant zeg maar 200 graden min. Dat zijn wat overdreven getallen. Mm. Dat soort materialen moet je ontwikkelen dan voor de ruimte, omdat daar de problemen extreem zijn. Ja, dus u zegt misschien dat ze geen wetenschappelijk onderzoek daar gaan doen. Hè, dat het de pretreisjes zijn, zo gezegd. Maar de hele totstandkoming van het mogelijk maken van die vlucht, dat kan ons ook al veel opleveren. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Daar zit heel veel waarde in en heel veel toegepaste kennis in. Ja. Op de langere termijn dan, weliswaar. Ja, op de langere termijn. Ja. Ja. Dank u wel, meneer Wielens, voor deze analyse ook. Die ga ik ook bespreken met Rob van den Berg. Is ruimtevaartexpert van Sterrenwacht Sonneborg. Voorheen natuurlijk van Space Expo. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Zorgen deze miljardairs er uiteindelijk voor met hun projecten dat de ruimtevaart vooruit gaat? Of dat het leven hier op aarde inderdaad meer nieuwe dingen gaat bieden? Ja, allebei wel, denk ik. Want het is een beetje net als met de racerij, de Formule 1. Daar komen natuurlijk ook allemaal ontwikkelingen uit naar voren die goed zijn voor de autofabriek. Dus hier zie je dat heel veel jonge, knappe koppen heel hard werken om dingen mogelijk te maken, betaalbaar te maken, veilig te maken. Dus daar komen zeker dingen uit voort waar we hier op aarde ook wat aan gaan hebben. Ja, bijvoorbeeld als je de luchtvaart duurzamer zou willen maken, wat natuurlijk wel gepoogd wordt binnen de luchtvaart. En er wordt aan van alles gewerkt. Maar zit er nu al iets in die ruimtevaarttechnologie wat je zou kunnen gebruiken? Ja, mogelijk. Je kan bijvoorbeeld kijken naar brandstof. Dat is natuurlijk het grote probleem. Ja. Je ziet dat het raketvliegtuig van Richard Branson, die gebruikt nog vervuilende brandstof. De raket van Jeff Bezos die vliegt op waterstof en zuurstof. En als je dat bij elkaar verbrandt, dan krijg je waterdamp. En dat is natuurlijk een stuk minder schadelijk. Je moet alleen kijken hoe je dan die waterstof weer op een duurzame manier kunt maken. Maar die brandstof zit wel de toekomst. Ja, ja. En als je nou kijkt, uiteindelijk die reizen zelf, dat is natuurlijk een paar minuten dat men in de ruimte is. Wat geeft dat tijd voor onderzoek om onderzoek te doen? Want we hoorden net van NASA koopt ook stoelen in om onderzoek te kunnen doen. Maar zoveel tijd heb je toch niet? Nee, dat klopt. Misschien is het net genoeg tijd om een paar metingen te doen net buiten de dampkring. Hè, want zo'n reis is dan toch een stuk goedkoper dan wanneer dat een astronaut in het International Space Station moet laten doen. En wat Richard Branson ook doet met Virgin Orbit is dat hij vanaf zo'n raketvliegtuig een satelliet lanceert. Hè, dat kan een klein satellietje zijn waar je dan weer wel onderzoek mee kan doen. En dan betaal je ook maar een fractie van de kosten wanneer je dat met een conventionele raket naar de ruimte moet brengen. Hm. En levert het buiten het feit dat, nou ja, dat de NASA stoelen koopt, maar levert het de NASA ook zaken op? Als je zegt de technologie die nu deze miljardairs aan het ontwikkelen zijn, daar hebben de landen ook uiteindelijk baat bij? NASA en ESA? Ja, misschien niet zozeer de organisaties zelf, maar wel dat ze gebruik kunnen maken van dit soort commerciële partijen voor dit soort doeleinden. Ja, zodat de NASA zelf meer geld overhoudt voor de wetenschappelijke missies naar Mars of andere planeten. Ja. Hoeveel heeft u al neergelegd om mee te mogen? Ik ben al hard aan het sparen. Volgens Richard Branson mag je over 10 jaar voor $40.000 mee. Nou, en? Dat is wel te doen. Dat is het u waard ook. Dat zou het mij wel waard zijn. Dat is doen, wel bijzonder. Ja. Nou, Jean Smit die schrijft nog: laat ze genieten van hun rijkdom. Zet jaloezie overboord. Waar Chris Seiderveld zegt dat het behalve idioot ook nog eens schandelijk en asociaal is. En die vindt het eerder schaamteloos hoeveel energie er verspild wordt. Het is duidelijk, de meningen lopen uiteen. Maar zeker is in ieder geval dat Branson terug is. En dat Bezos over een paar dagen de ruimte ingaat. Hartelijk dank ook nog aan Rob van den Berg. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Spa fruit of duo 3 flessen voor €3. En groene lunch, snack of pasta salades 2 voor €5. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis voor je starterslas 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn wonen. Niet normaal. Meneer. Ja? Als ik zeg vis, Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekker bekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. 10 uur. NPO Radio 1 met Guylaine Plag. RTL Boulevard ging zaterdag niet door, gisteren ook niet. Wat is wijsheid onder dit soort extreme omstandigheden? Over die complexe afwegingen hebben we het zo meteen in ons mediaforum met natuurlijk VPRO-journalist Leonard Ornstein. Inmiddels binnen, want daarmee zijn we compleet in ieder geval voor het forum, journalist Hasna Elmaroudi. Goedemorgen. Goedemorgen, Hasna. Misdaadjournalist Mick van Wely praat zo meteen ook op afstand mee. En onze spraakmaker van vanochtend is senior-econoom bij de ING, Bert Colijn. Eerst nu het NOS-journaal met Casper Meijer. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begint rond deze tijd de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij werd in september 2019 bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi. De zaak is extra beladen vanwege de aanslag op Peter R. de Vries, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Bij de slachtoffers stonden de kroongetuigen Nabil B. bij. De Vries ging dat doen, dat bijstaan van die kroongetuigen, om het werk van Wiersum voor te zetten. Het zou zomaar kunnen dat er op de zitting wel iets over wordt gezegd hoor, door iemand. De twee verdachten zijn de 37-jarige Guillermo B. uit Almere en de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam. Ze ontkennen de moord te hebben gepleegd. Demissionair minister Grapperhaus wil het strafbaar maken om online privégegevens te publiceren, met als bedoeling iemand te intimideren of het leven zuur te maken. Nu is het zogeheten doxing nog moeilijk aan te pakken, maar als het aan Grapperhaus ligt, komt er een jaar gevangenisstraf op te staan. Onder meer journalisten, politici en wetenschappers zijn een gewild doelwit van doxers. Ook worden geregeld namen en adressen van politieagenten online gezet. Zangeres Sandra Timmerman is overleden aan de gevolgen van een hersentrauma. De dochter van Gert en Hermien Timmerman werd vrijdag van de weg gehaald omdat ze slingerde met haar auto. Ze bleek getroffen te zijn door een hersenbloeding. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis en was 57. Delano G. zou voor de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries een beloning van 150.000 euro krijgen. Dat meldt de Telegraaf op basis van gesprekken met familieleden van G. Ze schamen zich voor G en roepen mensen met informatie op zich te melden bij de politie. Ook organisatoren van kleinere dorpsfeesten moeten geld van de overheid kunnen krijgen als de feesten vanwege aangescherpte coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Volgens het AD gaat een aantal burgemeesters daarvoor pleiten bij de vergadering van de veiligheidsregio's vandaag. De Britse premier Johnson is boos over racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van het Engelse elftal. Ook de Engelse voetbalbond FA zegt geschokt te zijn. Op sociale media zijn zwarte spelers die hun penalty misten voor van alles en nog wat uitgemaakt. De politie zegt onderzoek te doen. Drie Engelsen misten hun strafschop, maar bondscoach Southgate neemt hen niets kwalijk. Nobody is on their own, you know. We've won together as a team and it's absolutely on all of us in terms of not being able to win the game tonight. But in terms of the penalties, that's my call and it totally rests with me. Na de wedstrijd was het onrustig rond het Wembley Stadion. Er zijn 49 mensen aangehouden en 19 agenten gewond geraakt. Steven Berghuis gaat definitief van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller van 29 tekent een contract voor 4 seizoenen. De transfer hing al een tijdje in de lucht. Ajax betaalt tussen de 4 en 5,5 miljoen euro voor Berghuis. Hij speelde 199 duels voor de Rotterdammers. Was goed voor 87 doelpunten en 64 assists. En veroverde in 2017 de landstitel met Feyenoord. Dan nog het weer. Een mix van wolken en zon vandaag. In de middag en avond kans op een onweersbui. Vooral in het zuiden en noordoosten. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenachtig. Het wordt dan 19 graden aan zee tot lokaal 24 landinwaarts. Casper, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan maar een paar files. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heeft het verkeer nog steeds hinder door de werkzaamheden. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is een vrachtwagencombinatie geschaard bij Gorkum. Kost je 5 minuten extra. En er is een ongeluk gebeurd op de N305. De weg is daardoor helemaal dicht tussen Zeewolde en de aansluiting met de A27. Het is in beide richtingen en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel onweerstaanbare deals. Zoals kleding, schoenen, accessoires en lingerie. Nu met tot wel 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert. Op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag met nu Spraakmakers en de Media. Uitzendingen van RTL Boulevard gingen niet door afgelopen weekend. Wat is journalistieke wijsheid in zulke extreme en complexe omstandigheden? En wetenschappers die via de media hun gelijk halen en in ieder geval willen dat het kabinet excuses maakt vanwege te vroege versoepelingen rondom het coronabeleid. Dit zijn zoal wat ingrediënten die we in het forum bespreken met journalist Hasna Elmaroudi, politiek journalist bij de VPRO Leonard Ornstein en onze spraakmaker is senior econoom bij de ING Bert Colijn. Eerst ben ik altijd benieuwd wat jullie opvalt in de media of waar jullie de aandacht op willen vestigen. Hasna, jij wil in dit geval een compliment maken aan One World. Ja, correct. One World is een blad dat eigenlijk een beetje uit de goede doelenhoek komt. Gesubsidieerd werd vanuit de overheid en veel publiceerde over een duurzame maatschappij en groen en de wereld buiten Nederland een beetje naar binnen bracht. Dat op een gegeven moment is dat hebben ze geprobeerd dat meer te gaan voor commercialiseren. De subsidie stopte ook onder Saada Noorhussen. Vorig jaar, denk ik dat het een half jaar geleden is, toen kondigden ze ineens aan dat ze toch failliet waren. Dat ze het geld simpelweg niet meer hadden. En dat we kennen allemaal. We lezen allemaal de bladen en zien hoe ook bijvoorbeeld een blad als Vogue hier in Nederland nu ook toch noodgedwongen moet stoppen. Of dat er overnames zijn door grote bedrijven, zoals DPG bijvoorbeeld. En Saada heeft toen besloten om het zelf te proberen, samen met John Oliveira. En het is zowaar gelukt. En afgelopen week hebben zij het eerste blad een soort doorstart uitgebracht. En ik ben zo ongelooflijk trots op wat ze hebben neergezet. En dat je dus zelfs met een heel klein team door kunt gaan. En zolang je maar een markt zoekt en die ook weet te vinden en het blad opnieuw weet vorm te geven. Het hoeft niet per se heel grote markt te zijn, maar je moet weten waar je voor schrijft in dit geval. Precies. Ja. En dat hebben ze wel zo fenomenaal gedaan. Dan wilde ik nog één dingetje uitlichten. En dat is een artikel dat ze in het blad staat over het Somalië-project. We kennen nu allemaal toeslagenschandaal. Ik heb hier wel ook wel eens verteld over Rutte en hoe er in het verleden onderzoek gedaan is naar Somaliërs die een bijstandsuitkering hadden in Nederland woonden. Op fraude en hoe dat eigenlijk ook discriminatoire was en een soort voorloper van het toeslagenschandaal. En nou ja, ik heb er ook vaker over geschreven, maar het is nog nooit in me opgekomen om ook daadwerkelijk die mensen op te zoeken. En dat is toch wel een journalistieke misser van mij. En dat hebben zij wel gedaan. En dat, ik las het en ik dacht aan de ene kant wat goed en aan de andere kant wel verdomme, dat had ik moeten doen. Je zat meer in de analyse sfeer. Ja, inderdaad. Zeg maar. Inderdaad. Dus zij hebben nu het menselijke verhaal ook. Precies. En ik zou iedereen willen aanraden, lees het vooral. Dus samen zijn jullie heel complimentair geweest. Zullen we dan toch? Dat, nou ja, om mezelf dan toch ook positief. Een borstklopje te geven. Laten we dat op die manier doen. Leonard Ornstein, jouw moment gaat over het CDA-rapport rondom de tegenvallende verkiezingsuitslag. Je bent natuurlijk politiek redacteur, dus hebt dat met extra veel interesse gevolgd. Even voor de mensen die minder politiek geëngageerd zijn. Commissie onder leiding van Lisbeth Spies heeft er onderzoek naar gedaan. Presenteerde afgelopen zaterdag de bevindingen met best stevige conclusies. De partij verloor de verkiezingen, vooral vanwege zichzelf. Door interne ruzies, onderling wantrouwen, geen heldere boodschap. Conclusies die jij allemaal herkent en terecht vindt? Ja, nou ja, de conclusies van het onderzoek van Spies waren niet zo ontzettend verrassend. In de zin, we hebben allemaal gezien wat een vreselijke blamage het was. Alleen, ja, het idee wat er nu weer achter zit is van ja, die verkiezingen binnen partijen, dat is dan eigenlijk heel schadelijk voor het gezicht naar buiten. Lijsttrekkersverkiezingen, ja. Hè, dus nu Omtzigt die het tegen Hugo de Jonge opnam en daarna kwam Hoekstra dan in beeld. Dat is inderdaad heel erg fout gegaan. En dat is ook fout gegaan bij de PvdA toen met Samson tegen Lodewijk Asscher. Maar de vorige keer presenteerde het CDA ook een onderzoeksrapport. Althans, toen presenteerden ze ook de resultaten van de verkiezingen. Toen zei ze, nou, dat was geweldig, die lijsttrekkersverkiezing. Want die heeft juist laten zien hoe goed wij als partij naar buiten kwamen. En konden verschillen laten zien. En nou, dat is eigenlijk propaganda voor de partij. Dus het is een heel... bij de VVD heb je natuurlijk Verdonk tegen Rutte gehad. Mm-hmm. Dus die partijen denken heel snel dat het hun beschadigt. Ik denk juist dat het heel modern is. Dat je die lijsttrekkersverkiezingen wel moet doen, maar dat je natuurlijk van tevoren met elkaar om de tafel moet gaan zitten. Dat je met elkaar ook een beetje de grenzen, hè, niet wat bij het CDA is gebeurd, dat je elkaar voor rotte vis uitmaakt, dat je vreselijk elkaar beledigt. Ja, of dat het gewoon diffuus is hoe er gestemd is. Als je inderdaad de verhalen die er waren van dank voor uw stem op Hugo, terwijl je op Pieter Omtzigt hebt gestemd, ja, dat geeft ook niet echt veel vertrouwen. Dus zorg dat je technisch op orde hebt. Ja, technisch op orde. De uitslag van de stemming bleek, hè, dat moest allemaal weer herteld worden. Dus dit hebben die partijen veel te lichtzinnig opgenomen. Het is natuurlijk wel een modernisering, want iedereen heeft nu de kans om zich kandidaat te stellen, om leider te worden. En vroeger moet je even terugdenken hoe het was. Dan werd het gewoon door een kleine elite werd het aangewezen. En het is juist goed dat we nu die kansen hebben. En eigenlijk zou elke partij het moeten doen. Maar wat me wel opvalt, is dat van die onderzoeksrapporten, de PvdA deed het altijd, werd altijd over zelfkastijding gesproken, van jullie maken jezelf helemaal kapot ermee. Ik vind het juist wel goed, die evaluaties. Het hoort erbij. Alleen als je dan één stap verder zet, Leonard, als je kijkt naar de ook over GroenLinks, met de slechte verkiezingsresultaten is een rapport vorige week naar buiten gebracht. Zitten wij dan te veel in de modus van Barbetje moet hangen, zeg maar? Want zowel Jesse Klaver blijft zitten, ondanks de kritiek dat het ook wel echt voor een groot deel door zijn eigen profilering is gekomen tijdens de verkiezingen. Bobke Hoekstra was afgelopen weekend niet eens aanwezig bij de publicatie van het rapport. Nee, die was bij de G20. Staat ook een tijdje in de agenda, zou ik denken. Maar dus... Wat wordt ermee gedaan, vervolgens? Ja, en hoe dicht moet je als media daarop zitten? Hoe kritisch moet je daarin zijn? Van zou dit gevolgen moeten hebben voor een partijleider, bijvoorbeeld? Ja, dit is natuurlijk hele ouderwetse politiek, ook bij GroenLinks. Je verwacht dat Jesse Klaver dan ook met zijn leden in discussie gaat. Dat was een zeer zorgvuldig rapport van het wetenschappelijk bureau wat ik gelezen heb, dat je dat in de partij rond laat gaan. Dat je daar met elkaar over praat. Dat je bijvoorbeeld met elkaar het erover hebt van moeten we wel doorgaan met GroenLinks op deze manier? Moeten we niet met andere linkse partijen gaan samenwerken? Moeten we bij het CDA zo'n rapport niet echt uitvoerig met de leden bespreken? Ik vind het professioneel als je dan ook gewoon man en paard noemt, dat Hoekstra niet naar de G20 gaat, waar we het net over hadden. Dat je echt zorgvuldig ermee omgaat. Want het is ook een onderzoekscommissie die er weken, maanden mee bezig is. En het kan jouw partij eigenlijk alleen maar goed doen. En die lijsttrekkersverkiezingen, nogmaals, gaat goed organiseren. Ja. Bij elke partij, want het is democratisch. En er is één partij in Nederland die helemaal geen ledenpartij is. Dat is de PVV. En we zien toch ook dat ook mensen niet gelukkig van worden. Is het, Hasna, hoe vind jij dat media daarmee omgaan? Is het te veel dan op een focus van, waarom blijft iemand zitten? Of is het wel constructief? Nou, kijk, mijn eerste instinct is ook om te kijken naar de poppetjes. Hè. Waarom blijft een Jesse Klaver zitten, terwijl iedereen gezien heeft hoe... niet goed gedurfd is. Ja. Maar ik voel inderdaad wel voor wat jij nu vertelt... dat je met de leden echt in gesprek moet gaan om te kijken naar... hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we voorkomen dat dit straks weer gebeurt? En wat de media zou daar misschien ook nog wel een soort voortrekkersrol in kunnen hebben. Door hier gewoon niet alleen nu, maar op een wat langere termijn... over door te publiceren, door te vragen. En niet nu is het rapport verschenen. Oh, er waren niet echt consequenties... De partij houdt zich stil, dus houden wij ons ook stil. En dan wat vaak bij rapporten gebeurt, er is evenveel aandacht voor. En veel commentaren en daarna verzandt het precies, weer. Precies, en vergeet niet, we gaan toch ook weer richting maart, richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dus er is ruimte en tijd genoeg en ook relevantie genoeg om hierop door te zetten. Nou, ik ben benieuwd hoeveel er gaat komen. Dan gaan wij het hebben over de nieuwsgebeurtenissen van afgelopen weekend. Bedreigingen vanuit de criminele hoek leidden ertoe dat RTL Boulevard besloot om zaterdag geen uitzending te kunnen doen. En zondag heeft de directie van RTL besloten om het team rust te geven. En was er dus ook geen uitzending gisteren. De veiligheid kon niet worden gegarandeerd dit weekend. En de programmaleiding heeft ook aangegeven om daar dus naar te handelen. Allemaal natuurlijk na de aanslag vorige week op Peter R. de Vries. We gaan met jullie daarover praten. Het is allemaal natuurlijk totale waanzin wat er nu aan de hand is. En tegelijkertijd geeft het ook een hoop journalistieke vragen en dilemma's hoe daarmee om te gaan. Na half elf heb ik een uitgebreid gesprek met de misdaadjournalist van de Telegraaf, onder meer Mick van Wely. Maar die meldt zich nu ook alvast. Mick, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn dat je alvast mee kan praten over de ontwikkelingen, ook de journalistieke afwegingen die gemaakt zijn. Samen met jouw collega John van de Heuvel schrijf je vanochtend in de Telegraaf dat je het schrappen van de uitzendingen enerzijds begrijpt, maar dat het tegelijkertijd voelt als een nederlaag. En een signaal is die je juist eigenlijk niet wil geven aan de bedreigers, namelijk dat je toegeeft aan geweld. Kun je dus verder doorlichten? Heb je wel begrip ervoor, maar toch niet? Nou, kijk, er zijn twee elementen. Het welzijn van het personeel en het veiligheidsaspect, of zeg maar de dreiging. En je kunt het besluit om het personeel rust te geven, alleen maar begrijpen en respecteren. Mm-hmm. En dat meen ik ook echt. Ik weet goed wat daar speelt en wat ze meemaken is echt niet te beschrijven. Dus dat snap ik. Anderzijds doet het echt verschrikkelijk veel pijn en maakt het heel erg boos. Dat je uiteindelijk toch moet zwichten voor terreur. Want dat is het, hè. Er is een dreiging. En bijvoorbeeld bij de eerste keer is gezegd door de driehoek... we doen een nadrukkelijk advies, zend niet uit. Ik had dan gezegd, hoe moet ik dat netjes zeggen? Bedankt voor het advies, maar stuur maar 10 tanks en 100 militairen. Want we gaan gewoon uitzenden. Mm. Je kunt niet zwichten, dan is het hek van de dam. En het is te bizar voor woorden dat twee keer een uitzending moet worden geschrapt vanwege dreiging. Dus ik vind dat... Dat mag eigenlijk gewoon niet kunnen. Zo sta ik erin. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk de vervolgvraag. Stel dat je dat zou zeggen, is dat op zo'n korte termijn te regelen? Nou ja, dat is een tweede, tuurlijk. Maar ik vraag me dat af. Ik denk dat er altijd wel iets mogelijk is. Het is een moment dat je een slag die je niet mag verliezen. Maar nogmaals, ik begrijp ook het welzijn van het personeel en de zorgen. Kijk, ik zeg ook altijd, ik zal nooit zwichten en ik zwijg nooit... en ik buig niet en ik laat me niet intimideren. Ik blijf altijd doorgaan met mijn werk. Maar als een collega daar anders over zou denken... zou ik dat ook alleen maar kunnen respecteren. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het lastige. Vind jij er een verschil in zitten dat jij bent misdaadverslaggever? Dus je weet van tevoren waar je aan begint, zogezegd. Ja. Alhoewel dit... toch volgens mij door niemand te voorzien. Nee. Toevallig vanochtend hier thuis over. Het makkelijk praten. Je hebt daar even in eerdere bedreigingen. Dus het begint bijna, dat zeg ik enigszins cynisch... bijna routine te worden. Maar dus natuurlijk is dat anders. En voor mensen die daar ongewild in één keer belanden in een nachtmerrie... en die met dreiging hebben te maken... is dat een totaal ander verhaal. En daarom zeg ik ook, ik snap dat ook. En het welzijn... van het personeel is van de mensen daar staat boven alles. Ja, maar wat zegt het je? Dat dus ook een algemeen programma als een RTL Boulevard ook zo wordt bedreigd? Nou, ik vrees dat dit niet de eerste keer dat het hier niet bij blijft. We hebben een aanval gehad met een raketwerper op de Panorama, aanslag met een brandautobom op de Telegraaf. Er valt. Ja, het doet pijn om te zeggen, maar aan de zijde van de criminelen... wordt de conclusie getrokken, er valt wat te halen. En dat is heel zorgwekkend. Ja. En hetzelfde principe geldt bij terroristen. Geef je één keer toe, betaal je los geld, ga je in op eisen... dan ga je een grens over en dat moet je niet doen. En daarom is dit zo'n groot dilemma. Ja. Ik vind echt nooit zwichten voor terreur, alles op alles zetten. Ik heb een keer een voorbeeld gehad dat ik ergens heen moest en dat het me sterk werd afgeraden, totdat iemand van de politie op vrij hoog niveau zei, al sturen we 30 tanks mee, je gaat daarheen. Je mag niet capituleren. Hmm. En daar zit wel wat in. Ja. Leonard Ornstein, als je rondloopt in politiek Den Haag, en je dat de laatste dagen nog hebt gedaan, er wordt gesproken over afschuwelijk en ding, maar even heel flauw gezegd, de tanks zijn er niet op dat moment. Ja, ik vind een paar dingen. Ik vind allereerst dat de politiek niet aan incidentenpolitiek moet doen, maar nou eens heel goed de komende tijd in kaart moet brengen hoe journalisten bedreigd worden op een brede schaal. Ik vind het heel begrijpelijk, en dat moet de politiek echt serieus aanpakken. Daar kan een soort enquêtecommissie naar komen. Maar dat duurt allemaal hartstikke lang. Maar dat duurt lang. Nee, maar er moet heel snel nu iets gebeuren vanuit de politiek. En dat vind ik echt. En het tweede is, een aanval op RTL Boulevard is een aanval op ons allemaal, op ons alle journalisten. Ik zou ook bijvoorbeeld vinden dat als onze collega's nu niet in staat zijn om hun werk te doen, waar ik 100% begrip voor heb, en ik ben helemaal solidair daarmee, dan zouden wij bijvoorbeeld hun kunnen helpen op de een of andere manier. Misschien kunnen wij wel hun programma voor een dag overnemen of helpen om dat te organiseren. Want het kan nooit zo zijn dat we zwichten voor deze terreur. En daar ben ik het helemaal met Mick van Wely eens. Stappen vanuit de politiek. De minister heeft het heel lang, want ik heb erbij gezeten bij een aantal kamerdebatten, dat hij het allemaal wat bagatelliseerde. Dat was het afgelopen jaar. Nu zijn ze er wel van doordrongen. Ik heb goede woorden van Mark Rutte gehoord. Maar er moet echt snel iets gebeuren. En ze moeten het optuigen, die bescherming van journalisten. Net zo goed als de gebouwen van de Tweede Kamer nu door mensen van de Koninklijke Marechaussee worden beveiligd. Is er, want jij geeft aan, de aanval op RTL Boulevard zie ik als een aanval op de hele journalistiek. Mick, is er wat dat betreft weer een verandering al binnen een week tijd? Omdat vorige week was nog wel de discussie van Peter R. de Vries is ook mediaadviseur van Kroongetuigen en NBOB. Dus is het echt op de journalistiek gericht, op meer op die rol in die hoedanigheid die Peter R. de Vries heeft? Zeg je, dit is ook weer een signaal wat is afgegeven? Nou, kijk, bij de moordaanslag op Peter de Vries moet je inderdaad kijken van, is het een aanval op journalistiek of is het een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon? Mm-hmm. Ik denk vooral het laatste. In dit geval heb je gewoon te maken met, enerzijds is het programma waar Peter natuurlijk een paar keer per week te zien is. Dus kan het, kun je misschien concluderen dat het maar door blijft gaan, dat saboteren en signalen afgeven. Aan de andere kant is het gewoon een programma met veel, ja, gewoon een journalistiek programma. Ja. En zwicht je voor terreur. Dus ja, ja, hoe dan ook, is er een programma wat niet doorgaat door een dreiging. Ja. Hasna, ben je het eens met de strekking van de column ook, van John en Mick? Ja, enorm. Kijk, ik vind het ook heel erg goed dat ruimte is geboden aan de medewerkers om even een stapje terug te doen. Want ja, ik kan me gewoon niet eens voorstellen wat er door je heen gaat op zo'n moment. Maar het is inderdaad ook zwichten. En het is al heel hard om te zeggen. Want ja, ik zit hier lekker op mijn stoel. Ik kan hier gewoon naartoe komen, naartoe rijden. En er is helemaal niks aan de hand. Dus ja, voor mij is het makkelijk zeggen. Je moet altijd doorgaan. Maar uiteindelijk geef je hiermee wel een signaal af dat als de dreiging maar groot genoeg is, zij zullen winnen. Dat ze je kunnen stoppen. Ja. En ik voel ook wat voor jouw oproep. Dat je zou ook kunnen toewerken naar, oké, als dit gebeurt, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat het programma hoe dan ook gemaakt wordt? Mm. Op een andere locatie misschien kunnen we andere journalisten, wie weet wel van de publieke omroep, oproepen om ons bij te staan, om ons te helpen. Er zijn hier voldoende studio's, verzin iets. Mm. En dat vind ik wel jammer dat dat niet gebeurd is. Dat er niet, misschien is er achter de schermen wel over doorgepraat, maar het beeld is nu heel erg, er was een dreiging, er is geadviseerd om niet uit te zenden, dus doen we dat ook niet. Heeft natuurlijk ook met termijnen ongetwijfeld te maken. Precies. Hoe dat soort zaken lopen. Is het als je de berichtgeving die jullie met de Telegraaf de afgelopen dagen hebben gedaan, dat zijn niet berichten waarvan je zorgeloos gaat slapen, laat ik het zo zeggen, Mick. Is dat ook een journalistiek dilemma? Van jullie weten veel, jullie komen met veel nieuws en tegelijkertijd moet je vertellen wat je weet, maar het geeft ook wel de ernst van de situatie aan en kan ook een hoop zorgen, ook bij de lezers en de bevolking geven. Ja, dat snap ik. Nou, kijk, natuurlijk bij zo'n situatie gaan we extra nadenken en goed afwegen van wat Wat voor consequenties kan dit hebben? Ja. Natuurlijk ga je er beter over nadenken. Maar het is nou helemaal zo, ben je volgend in de journalistiek of ben je onderzoekend en onthullend? Mm-hmm. Ja, en dat laatste, dat vinden criminelen niet altijd leuk als je zelf echt onderzoekt en dingen openbaart. Hè. Kort voor de aanslag op de Telegraaf hebben we een uitgebreid portret gemaakt van Ridouan Taghi. Dat hebben we geweten. En ook nu deze dagen blijven we onthullen, onderzoeken en brengen we aan het licht wat wij vinden dat verteld moet worden. Bijvoorbeeld vandaag hebben we het verhaal over de familie van de vermoedelijke schutter. De man die vastzit als verdachte voor het voor de aanslag op Peter R. de Vries. En de familie zegt, er is veel schaamte. En we roepen echt mensen op, ga praten met de politie. Dit moet stoppen. Het komt notabene uit eigen familie. Ja. En dat betekent dat wij ook heel duidelijk met die mensen praten. Van realiseer je wat je zegt. Woord voor woord wordt besproken. Het is een belangrijke journalistieke afweging waar we echt goed over nadenken. Dus natuurlijk speelt dat. En nogmaals, we zwijgen niet. En er zal geen moment zijn dat we iets niet zullen plaatsen vanwege de dreiging, alhoewel we goed over nadenken. En we blijven ook met open vizier werken. En dat geldt overigens niet alleen voor mij. Ik merk niet in mijn omgeving, daar ben ik echt heel blij en ook trots op, dat ook collega-journalisten gewoon doorgaan met hun werk. Ja, ik wilde heel kort eigenlijk nog weten of er ook wel eens dingen zijn die je niet publiceert. Het antwoord is heel simpel. Eigenlijk gewoon niet. Het is wel zo dat ik misschien een bepaald verhaal iets uit zou stellen. Dat ik denk van, nou, op dit moment is het misschien verstandig om even één of twee dagen te wachten. Dat zou kunnen. Maar er is nog nooit iets geweest waarvan wij dachten, we doen het niet, want dat is te gevaarlijk. Gewoon echt niet. 0,0. Mooi. Wij praten straks na 22:30 uitgebreid verder ook over een hele andere zaak die met kunstroven te maken heeft. Is veel leuker, ja. Nou, we schrikken er misschien iets minder van. Of we zijn er iets minder van ontdaan, zeg maar. En het is wel degelijk ook een interessante zaak. Dus wij spreken elkaar zo meteen. Tot zo. Ja, en toen keken tv-kijkers vrijdag in één keer massaal weer naar een persconferentie van het kabinet. In die zin een vertrouwd beeld. Alleen de mededelingen waren natuurlijk allesbehalve wat we wilden horen. Belangrijkste boodschap, het aantal besmettingen loopt harder op dan verwacht. En daarom werden er vooral beperkende maatregelen voor de horeca en de evenementen ingesteld. Wat opviel is dat een aantal prominente wetenschappers, mensen uit het OMT, dit weekend nadrukkelijk zich lieten gelden in de media om te laten weten dat het kabinet wat hen betreft heeft gefaald. Diederik Gommers bijvoorbeeld eiste zelf als excuses van de premier. Asna, eerlijke kritiek wat jou betreft? Ja, ik zag de post voorbij komen op Instagram en heb hem ook meteen geliked, ja? Zoals dat hoort. Waarom? Nou, ik kan me goed voorstellen dat je dat het OMT dus een advies uitbrengt en het kabinet neemt dat gedeeltelijk over, doet een beetje een cherrypicking, haalt het vervolgens ook nog een beetje door de zeef en verzint wat en zegt, wij zijn geadviseerd door het OMT. En dat de leden van het OMT ernaar kijken en denken, ja, maar wacht even, ho jongens, dit is niet helemaal wat wij jullie geadviseerd hebben. Terwijl wij als Nederland dan verder wel weer naar het OMT kijken en denken, ja, maar hallo, jullie zijn toch de wetenschappers? Jullie zijn toch degene die alle rekenmodellen nagaan en weten hoe het zit? Hoe kunnen jullie dit aan de overheid adviseren? Dus ja, ik snap goed dat zij denken, nou, laten we toch maar even op eigen houtje ook in ieder geval duidelijk maken dat dit niet helemaal is wat wij in ieder geval voor ogen hadden. Ja, hadden ze wat dat betreft, hebben ze het slim aangepakt, Leonard? Eigenlijk een vraag stellen. De politici is hem ook al beantwoorden, denk ik. Maar nou ja, kijk, ik dacht wel van Diederik Gommers heeft laatst de Machiavelli-prijs gehad. Er is niemand die zo goed kan communiceren. Waarom komt hij dat nu vertellen? En waarom heeft hij niet 2 weken geleden met al die ingangen in de media die hij echt direct heeft, toen heel erg geroepen van kabinet, je bent ontzettend fout bezig. Er is wel toen ook door veel wetenschappers gezegd, dit gaat te snel. Mm-hmm. Ja, gaat te snel, maar het was niet een groot alarm. Ik ben wel met hem totaal eens dat dit kabinet zich voor de zoveelste keer heeft laten overvallen. En dat ik vind dat daar nu toch eens een keer consequenties aanstaande woensdag hebben een kamerdebat, notabene in de Ridderzaal. Dus ik denk wel dat het goed is wat hij zegt, maar ik had liever een nog nadrukkelijker signaal eerder gehad. De foto die hij dus op Instagram postte met de hele tekst erbij was genomen vanaf een boot. Ik vermoed dat hij nog op vakantie was. Oké, kan gebeuren. Maar vind jij dat ver bij mensen vandaan? Precies, dat kan dat ook. Ja, netjes anderhalve meter. Ja, is, meer dan in acht genomen. Ja, dat zeker. Hasna, vind jij wel dat Leonard een punt heeft? Van dat er meer vanuit de wetenschap toen al... want er zijn wel degelijk geluiden geweest... maar zegt Leonard niet stevig genoeg. Nou, ik denk inderdaad wel nadrukkelijker. Maar uiteindelijk is het wel de rol van de overheid... om ons op een bepaalde manier hierin te begeleiden. Om te zeggen, nou ja, dit kan wel en dat kan niet. OMT adviseert en politiek beslist. Precies, ja. Dus alleen het maakt tegelijkertijd... eigenlijk ook alles wat het kabinet vervolgens nog zal zeggen... brengt hen in diskrediet. En dat zie je nu weer gebeuren. Dat er opgeroepen wordt tot excuses maken. Wat ik overigens heel terecht vind. Maar ik vind het zou wel zo moeten zijn... dat de overheid of het kabinet in ieder geval gewoon luistert... naar wat het OMT zegt. Mm. En daar wat in ieder geval bij een persconferentie dan erkent van het klopt. Wij dat hebben ben ik eens. Bewust niet gedaan wat het OMT ons heeft geadviseerd. Daar stonden wij toen achter en daar moeten wij op terugkomen. Precies. Dus dat er in ieder geval duidelijk wordt dat het niet vanuit het OMT komt. Dat het een keuze is van het kabinet dat zij dit hebben besloten... en niet dat het niet in het advies stond. Ja, ja, er is natuurlijk veel woede ook over enorme schades... die weer geleden worden, Bert Colijn. Maar de economische schades die hiermee weer gepaard gaan... maar die woede is begrijpelijk, denk ik ook. Hè? Ja, natuurlijk, zeker. Als je net heropend bent na zo'n lange tijd dicht geweest te zijn... dan is dat natuurlijk vreselijk lastig. En ja, het is natuurlijk ook... er zit voor die wetenschap waar we het net over hadden... zit natuurlijk ook een bepaalde graden van onzekerheid. En ik denk dat ook wel de echt exponentiële stijging... die we nu gezien hebben, ook wellicht daar de wetenschap... nog iets in verrast heeft. Want als ik Jaap van Dissel een paar dagen geleden hoorde... die zei van nou, het is een soort rat race tussen vaccineren en de Delta-variant... Nou ja, goed, die rat race die is natuurlijk heel snel gegaan... in het voordeel van de Delta-variant de afgelopen tijd. Dus ja, het is inderdaad toch te vroeg geweest. Maar er zit ook nog een aspect bij inderdaad waar Gommer zich boos maakt... dat het veel te rooskleurig is voorgesteld. Ja. Niet alleen de beslissingen, maar ook het ceremonieel wegwerpen van de mondkelijke. Het was met een soort euforie. Die achteraf gezien op die plaats. Nu, sorry, daar kan je toch gewoon niet over uit. Die komt van Hugo de Jonge, dat kan wel. Ja, je hebt het idee dat het toch wel een beetje chaos is. We gaan dat woensdag in dat Kamerdebat in de Ridderzaal allemaal horen. En ik denk dat dan het kabinet hard aangepakt gaat worden. Die signalen krijg jij in ieder geval nu al wel. Ik krijg van Kamerleden appte me van het is een chaos. Hoe kan dit dat we ons weer laten overvallen? Nou, dat antwoord krijgen we wellicht woensdag. Dan is in ieder geval het debat. Jullie nu, voor nu, bedankt in ieder geval. Hasna Elmaroudi, Leonard Ornstein. Dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Ik zei het al, in de tweede uur van Spraakmakers... praten wij zo uitgebreid verder met misdaadjournalist Mick van Wely. Hij sprak uitgebreid dus met de familie van de verdachte... van de aanslag op Peter R. de Vries. Delano G. is die verdachte. En met onze spraakmaker, senior-econoom bij de ING Bert Colijn... en energiedeskundige Jillis van der Beukel... kijken we naar de olieprijzen. Die staan op het hoogste niveau in 3 jaar. En dat merken we natuurlijk allemaal als we gaan tanken. Rond 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt, in Mexico demonstreerde honderden mensen door naakt wat te doen. Fietsen? Ja, de hint is duidelijk. Ik bedoel ervan. Misschien komt het van de fiets. Van de, dan zeg ik het wel. Fietskandidaat. Quizkandidaat van vandaag. NPO Radio 1. Dat knippen we er gewoon even uit. Casper Meijer is hier met het nieuws. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij werd in september 2019 bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt, komt er een jaar gevangenisstraf te staan op doxen, oftewel het publiceren van privégegevens met als bedoeling iemand te intimideren of het leven zuur te maken. Nu is doxen nog moeilijk aan te pakken. Ook organisatoren van kleinere dorpsfeesten moeten geld van de overheid kunnen krijgen als de feesten vanwege corona niet door kunnen gaan. Volgens het AD gaat een aantal burgemeesters daar vandaag voor pleiten bij het overleg van de veiligheidsregio's. En Steven Berghuis gaat definitief van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller van 29 tekent een contract voor 4 seizoenen. Dat transfer hing al een tijdje in de lucht. Ajax betaalt tussen de 4 en 5,5 miljoen euro voor Berghuis. Casper, dankjewel. Dan praten wij nog even door via een nieuwsupdate van de NOS. Want die overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnet dus kwetsbaarder voor hackers. Die zouden bijvoorbeeld zonnepanelen en laadpalen kunnen hacken. Het agentschap Telecom waarschuwt daarvoor in het Financieel Dagblad. We hebben contact met Jasper Nachtegaal. Hij is afdelingshoofd digitale weerbaarheid bij het agentschap. Goedemorgen, meneer Nachtegaal. Goedemorgen. Waar zitten de zorgen vooral in? De zorgen zitten met name in de koppeling tussen de digitale transitie en die hele energietransitie. Dus dat je, je wilt alle mooie energiedoelen bereiken. Dus je gaat heel veel nieuwe energiebronnen gebruiken. Mm-hmm. En die ga je niet alleen maar op één grote hoop gooien met één groot, een groot stukje productie. Maar je gaat ook heel veel decentraliseren. Dus er komen allerlei apparaten bij die iets gaan toevoegen vanuit producenten, maar ook vanuit consumenten. En die moeten allemaal aan elkaar gekoppeld worden. En die brengen natuurlijk, natuurlijk is de hypothese, risico's met zich mee. Ja, ja. Want hoe werkt dat dan? Dat je dus via een zonnepaneel of een laadpaal kunt hacken? Dat zit via de apparaten, zeg maar, waarbij alles aan elkaar gekoppeld wordt. Ja, je moet het zien als één groot digitaal ecosysteem, die hele energietransitie. Uh-huh. En die apparaten worden dan gekoppeld aan dat net. En dan moet je zien dat die apparaten worden natuurlijk slim gemaakt, hè, zoals dat dan weer heet. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat die apparatuur of de diensten die erachter zitten, zoals clouddiensten die daarbij horen, dat die ook op zichzelf natuurlijk ook veilig moeten zijn, zodat ze niet zomaar kunnen worden overgenomen, ja, en kunnen worden misbruikt. Maar je zou denken dat producenten en leveranciers daar ook mee bezig zijn of zijn geweest. Onvoldoende Zeker. Dan? Ik denk niet onvoldoende. Ik denk dat er op dit moment al best wel aandacht voor is. Mm-hmm. Het vraagstuk zit met name in de grootsheid van het probleem. Dus ieder voor zich is bezig met het vraagstuk. Maar het zou zonde zijn als we straks in allerlei eilandjes mooie oplossingen bedenken. Die, als je in dat ecosysteem straks alles aan elkaar koppelt, toch te veel openingen laten om er toch binnen te komen en iets te bewerkstelligen. Ja. En één paneel of één laadpaal of en het gaat niet zozeer om het paneel, maar om de techniek die erachter zit. Ja. Als je die pakt, maar je vergroot dat vraagstuk, je schaalt het op en opeens heb jij, doordat je in een bepaald systeem zit, beschikbaarheid om met heel veel van die producten wat te gaan doen. Ja. Ja, kijk, dan wordt het vraagstuk wel risicovol. Maar zijn er voorbeelden hier of in het buitenland dat hackers inderdaad succesvol zijn geweest op dit gebied? Specifiek op die schaal nog niet. Dat het echt al hele aansprekende voorbeelden zijn geweest. Kijk, we kennen natuurlijk een tijdje terug, hè, de pijplijn was natuurlijk een mooi voorbeeld. De ransomware is natuurlijk op dit moment, denk ik, een sprekend voorbeeld. Wat je ook kunt vertalen naar het vraagstuk van de energietransitie. Dus veel systemen, veel apparaten die aan elkaar worden gekoppeld. Dus veel toeleveranciers die diensten en producten leveren. En als je die, je hoeft maar één ergens één producent of één dienst of één product kwetsbaar te vinden. Ja. En dan ben je er ook in en dan kun je meer. Is er iets concreet wat je als consument zelf kunt doen? Zeker. Je kunt natuurlijk goed kijken bij de producten die je zelf aanschaft op consumentenniveau. Waar het product vandaan komt, hoe het is ingericht. Is het helemaal open? Zit er een wachtwoord op? Zit er een standaard wachtwoord op? Kun je dat dan veranderen? Dat soort vragen kun je al gaan stellen als je dit soort producten al aan gaat schaffen. Mm. En dat soort voorbeelden worden gelukkig ook steeds meer naar voren gebracht. Dus dat is ook wel belangrijk om te gaan doen. Ja. Op industrieel niveau is het een ander vraagstuk, hè. Grotere bedrijven weten vaak zelf wel hoe ze met hun cybersecurity bijvoorbeeld moeten omgaan. Maar ook daar is het geen vanzelfsprekendheid om dat ook in het grotere geheel van het ecosysteem te beschouwen. Vandaar ook jullie oproep of waarschuwing zo gezegd. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Jasper Nachtegaal van het agentschap Telecom. Platen van spraakmakers. Bert Colijn, senior econoom bij ING, is onze spraakmaker van vanochtend. Je gaat ons in de Franse toursfeer brengen. Is dat bewust of vind je gewoon de muziek van Zas, Je Veux, gaan we naar luisteren? Vind je dat gewoon fijne muziek? Het is hele lekkere muziek om mee te beginnen, maar ten tweede zit ik inderdaad helemaal in de Tour de France sfeer. Dus vandaar een Frans liedje om er een beetje in te blijven op de rustdag. Vanaf morgen verder in de Tour, vandaag niet. Maar ik zit er heel erg in met een enorm wielergek en zelfs een heel lekker Frans bandje. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Châtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je veux van Zas, zoals onze spraakmaker Bert Colijn al zei. Een beetje vrolijkheid kunnen we ook wel gebruiken in deze tijden. KRO NCRW. Radio 1. Hij is dus onze spraakmaker van vanochtend. En tegenover hem is inmiddels energiedeskundige Jillis van den Beukel. Ook hier aangekomen in de studio. Jillis, welkom ook. We gaan met jullie praten over de historisch hoge olieprijzen. Waar iedereen die wel eens gaat tanken aan de pomp dat ook zou hebben gemerkt. Dat terwijl benzine, ja, is het een jaar geleden, was het eigenlijk nog spotgoedkoop, Jillis. Hadden we hele andere gesprekken. Ja, en hadden we krantenkoppen met negatieve olieprijzen. Een unicum in de historie. Ja, in een jaar tijd kan er veel veranderen. De coronacrisis is er debet aan, maar zeker ook de energietransitie. Voor de longen en de korte termijn. En ruzie binnen de OPEC. Een hoop aspecten die we gaan bespreken. Dat doen we straks veel uitgebreider met jullie twee na 11 uur. Eerst ga ik opnieuw contact zoeken met misdaadjournalist Mick van Wely. Sinds de aanslag op zijn collega Peter R. de Vries werkt hij nog net niet 24/7 door, maar het scheelt weinig. Gisteren konden we lezen dat er jullie uitgebreid hebben gesproken met de familie van Delano G., de man die is aangehouden voor de aanslag op Peter R. de Vries. Dus Mick, nogmaals fijn dat je ondanks alle drukte even tijd voor ons kunt maken. Tuurlijk. Ik realiseerde me net ook toen we het gesprek hadden over alle journalistieke afwegingen die je moet maken. Dat ja, gaat maar door. Je bent enorm gedreven. Dat is duidelijk. Dat gaf je net ook aan. We gaan niet zwichten. Maar hoe gaat het met jou? Nou ja, met mij gaat het goed. Ook omdat je, zoals je zegt, gewoon hard aan het werk bent. Concentreer je daarop en kun je ook een beetje de aandacht afleiden. Maar gisteren ben ik op de plek geweest. De plek van de bloemen bij de garage waar de aanslag plaatsvond. Mm. En ja, dat is een moment waarop je echt beseft, of nou begint te beseffen wat er is gebeurd. Dus ja, het zijn hele zwarte tijden. Mm. En het heeft me echt heel erg aangegrepen. En los nou van wat voor motief of hoe je het moet kaderen of wat dan ook. Er is gewoon een bijzonder mens. Er is een aanslag gepleegd op een bijzonder mens. Die ligt te knokken voor zijn leven. Ja. En door om niks, echt om helemaal niks. De journalistiek gaat door, het proces gaat door. Het is zinloos. Heb je zelf ook bloemen gelegd eigenlijk? Ja. Ja, ik heb een tekstje opgeplakt en bloemen neergelegd. En ja, er hing daar een foto van hem. Dus ik heb hem even diep in de ogen aangekeken. En even gedachten over mooie momenten, ook over stevige aanvaringen. Kon ook een hele, het is ook een hele eigenwijze man. Dus, maar het was een bijzonder moment. Ja. Blijf vechten, Peter. Twitter je ook. Zo is het. Buiten het feit dat het onwerkelijk en heel indrukwekkend was om daar te zijn. Heb je nog iets gehoord over hoe het met hem gaat? Nee, wat ik, jawel. Maar wat ik, zoals ik het hoor, is eigenlijk onveranderd. Dat hij vecht voor zijn leven. En dat is het verhaal eigenlijk. Ja. Het drijft jou des te meer om door te gaan en om veel verhalen te schrijven. Elke dag hebben jullie volgens mij één of meerdere verhalen gemaakt voor de Telegraaf. Drie dagen geleden onthulde je, drie dagen na de aanslag, zogezegd, dat de verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries gelinkt kon worden aan de moordbende van Taghi. Vandaag in de krant een uitgebreid gesprek met familieleden dus van een van de verdachten, van Delano G. Die vertellen dat hij €150.000 in het vooruitzicht gesteld had gekregen. Maar ook hoe deze jongeren eigenlijk kunnen worden geïnstrueerd door mensen die vastzitten in de gevangenis. Hoe werkt zoiets? Ja, eventjes, want de familie zegt dat niet zozeer, nou ja, ook wel in relatie tot deze zaak. Mm-hmm. Maar vooral ook, zij vermoeden dat het in deze zaak ook het geval is. Maar ook in algemene zin, zij kennen deze mensen heel goed. En dat milieu. En het is ongelooflijk. Maar als je ziet wat er vanuit de gevangenis nog steeds gebeurt, met bijvoorbeeld met naar binnen gesmokkelde telefoons. Hey, je zag een helikopterontsnapping een paar jaar geleden met de Mokro-maffia kopstok in het zuiden van het land. En we hebben ook gehad dat de groep die de aanslag pleegde op de Telegraaf, dat die ook werd aangestuurd vanuit de gevangenis, notabene door iemand die voor een aantal moorden vastzit. Je kunt probleemloos vanuit de gevangenis de troepen aansturen. Maar hoe dan? Hoe gebeurt dat dan? Nou, dat gebeurt door naar binnen gesmokkelde telefoons. Soms zo klein als een duim, maar soms ook gewoon smartphones. En die worden in tennisballen over de muren gegooid, naar binnen gesmokkeld, door personeel, corrupt personeel of bezoek, op allerlei manieren. En gelukkig wordt er wel iets meer aan gedaan, in de zin dat er wat vaak controles worden gehouden. Er worden ook honden ingezet, speciale telefoonhonden. Maar als je dan bijvoorbeeld hoort dat er één bepaald soort sensorapparaat is waarmee je dus kan zien of er getelefoneerd wordt, en dat daar maar één of twee van zijn in heel het land, en dat daardoor niet continu kan worden gescand, dan denk je, jongens, waar staan we in godsnaam? Maar, en je moet ook niet vergeten dat, kijk, er is altijd een lijn naar buiten. En ik weet dat mensen heel boos worden, of advocaten als ik het zeg, maar ook in de EBI. Er is altijd een lijn naar buiten. Het kan natuurlijk zo zijn dat je op een bepaald moment als persoon onder druk wordt gezet of wat dan ook om bepaalde dingen te doen. Daar moet je rekening mee houden. Maar dan doe je op advocaten, want dat zijn de enige als mensen volledig in beperking contact hebben. Nee, er zijn altijd mensen met wie je op in zekere zin contact hebt. Okay. Maar ik denk dat je heel goed in de gaten moet houden dat bepaalde personen zo'n groot risico vormen. Dat zijn geen criminelen meer, maar het zijn narcoterroristen. En dat je daar echt ieder contact, alles gewoon volledig moet monitoren. Alles opnemen, alles. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja. Want voor ons als buitenstaanders, als iemand in zo'n strikte isolatie en beperkingen zit, dan heb je toch in principe met niemand contact? Nee, nou goed, met je advocaat heb je natuurlijk altijd contact. Ja. En in zekere zin ook met familie. Kijk, wat je namelijk hebt, als je bijvoorbeeld kijkt naar die club van een Taghi, dus de moordbende, mm-hmm, zeg maar, die eerder is veroordeeld voor het voorbereiden van liquidaties en een groot wapenarsenaal. Dat zijn stuk voor stuk, mag ik wel zeggen, levensgevaarlijke mensen. Nou, die zitten een straf uit. Er komt natuurlijk altijd een moment dat je in een wat lichter regime raakt. Hè. Gelukkig is het zo in Nederland dat er een moment is dat je gewoon helemaal je straf hebt uitgezeten en dan ga je weer de straat op. En in de aanloop daarnaartoe krijg je steeds meer vrijheden. En ook onder de zwaarste detentieomstandigheden heb je nog altijd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen, het humaniteitsbeginsel. En kun je niet iemand permanent in een betonnen hok stoppen. Dus dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar daar ligt op een gegeven moment wel het gevaar dat je weer een lijn naar buiten hebt. Ja. En dat is echt een heel groot dilemma. Ja. Je schrijft op Twitter schreef je dit weekend dat je zelden zoveel concrete informatie hebt gekregen over zo'n grote aanslag. Waar komt die informatie dan allemaal vandaan? Nou, we krijgen natuurlijk altijd veel info uit het criminele circuit. En dat gaat via e-mails, via eigen contacten, via een soort tiplijn die we hebben. Dus er komt altijd heel veel informatie binnen. Maar het is mij wel opgevallen dat nu er echt heel veel mensen die normaal gesproken wat terughoudender zijn. Maar ook dat er allerlei nieuwe mensen zich melden met informatie. En alles moet je verifiëren natuurlijk. Heel erg zorgvuldig. Want er wordt echt bewust ook een hele hoop desinformatie rondgepompt. Maar een goed voorbeeld zijn bijvoorbeeld deze familieleden met wie we spraken. Die zeggen van ja, normaal gesproken is het eigenlijk een no-go. Maar wij maken ons zoveel zorgen dat dit het moment is om naar buiten te treden. Want dit gaat gewoon te ver. En je hoort dus ook dat een groot aantal mensen bereid is ook om naar de politie te gaan. En daar te vertellen wat ze weten. Omdat ze vinden dat het moet stoppen. In dat verhaal staat ook, bijvoorbeeld wordt een verhaal aangehaald van de halve familie, voor de mensen die het hebben gelezen, even heel erg kort samengevat. De halve familie doet het hartstikke goed en de halve familie zit in de zware criminaliteit. Er wordt over één iemand gezegd die is aan het trainen in de bossen om moordenaar te worden. Ik mag hopen dat deze informatie ook bij de politie ligt. Nou, daar ga ik zonder meer van uit. Maar daar zitten naast, kijk, Dalaan is natuurlijk verdacht, hè, laat het duidelijk zijn. Maar daar zitten een aantal mensen in die familie die zijn gewoon levensgevaarlijk. En ik ga ervan uit dat de politie nu vanuit de familie wel goed is gewaarschuwd dat ze daar echt op moeten letten. Ja. Dus dat gevaar is er zeker. Maar het is natuurlijk niet zo heel raar dat een familie gespleten is. En dat daar mensen zijn die het goed doen en niet goed doen. Hè. Zij benadrukken dat zo. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de familie van de kroongetuige, Nebel. Daar zit ook een zwart schaap. Maar daar doet het grootste gedeelte van de familie het ook ontzettend goed. Ja. Maar het is heel fascinerend als je spreekt met deze mensen. Zij zitten boven op het vuur. Zij hebben zoveel. Ik ben redelijk goed ingevoerd over hoe werkt dat? Hè? Hoe werkt dat recruteren van jongeren? Hoe denken ze? Wat wordt er betaald? Maar als je dat nu weer hoort, ik heb ook weer in 2 dagen verschrikkelijk veel geleerd over hoe dat allemaal werkt. En het feit dat zij ook daarover nu, ondanks risico's, hè, die we net al voor 10:30 bespraken, dat die toch naar voren willen treden, dat geeft jou wel aan dat er een grens bereikt is of overschreden. Zeker. En ik vind het ook dapper. En ze roepen dus ook echt een oproep, echt met gevaar voor eigen leven. We hebben het er nadrukkelijk over gehad. Ik heb regel voor regel, woord voor woord voorgelezen van dit staat er in de tekst en ook gezegd, realiseer je. Want die verantwoordelijkheid hebben we ook. Realiseer je wat je zegt en wat het voor gevolgen kan. Maar zij zijn echt overtuigend en hebben gezegd, dat willen we ook. Overigens zag je ook wel bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen het bizar om te zeggen, maar het hoofd op de stoep werd gelegd, hè, bij de Shisha Lounge, een afrekend criminele circuit. Ja. Dat daar ook mensen de straat op gingen en met risico voor eigen leven zeiden van dit moet stoppen en stap naar de politie. Dus. Want het is bloedlink als je dat in een bepaalde omgeving doet. Je wordt namelijk, dat willen ze niet hebben. Vandaag start ook de inhoudelijke behandelingen van de strafzaak tegen de 2 mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van advocaat Dirk Wiersum. Merk jij ook binnen de advocatuur een andere houding naar wat er afgelopen weken allemaal is gebeurd? Hoe dan? Allereerst zit ik nou in één keer aan te denken, even een zijsprongetje. Maar ik vind het ook knap dat er ook wel advocaten zijn die Delano bijstaan. Iedereen heeft het recht op verdediging. En het is een geweldige, zware klus lijkt me om hem bij te staan. Dus dat vind ik al heel knap. Nee, maar ik merk wel onder advocaten al langer. Ik zal niet vergeten dat iemand die echt gepokt en gemazeld is in het zware criminele milieu als het gaat om cliënten. Tegen mij zei van, ik zei van, goh. Ik ben wel eens bang, hè, over de integriteit van bepaalde advocaten, dat ze misschien toch een keer de mist in gaan. Hè. Er zijn een paar van dat soort voorbeelden geweest. En toen zei hij tegen mij, maar pas op Mick, er kan een moment zijn dat je gewoon een pion op een bord wordt en dat je er zelf geen controle meer over hebt. Dat de dreiging zo groot is dat je onder druk wordt gezet. Hè, of dat je bijvoorbeeld denkt, jongens, ik heb geen zin meer om deze cliënten bij te staan. Maar je hebt helemaal geen keus. Dat kan gewoon niet. Het is gewoon geen optie. Ja. Niet uit principiële redenen, maar omdat het gewoon onveilig is. En ik merk nu echt ook bij harde strafpleiters dat ze zeggen van, dit helemaal klaar ermee. Dit gaat te ver. He, zoals recent Willem-Jan Ausma, de advocaat, zei van, ik wil een andere kant op. Ik wil niet meer. Kijk, dat gaat ook wel heel, heel ver in de zin van, hij zegt gewoon van, ik wil niet meer liegen voor een cliënt. Of ik wil niet kost wat kost hem op alle manieren verdedigen. Terwijl je weet dat hij onzin praat. Maar ook daar zie je iets van, we zijn in een bepaalde situatie beland. Dat niet meer leuk is soms het vak. Ja. En wat dat dan voor consequenties heeft voor het werkgoed, dat zouden we met mensen vanuit de advocatuur dan zelf moeten gaan bespreken. Ik wil het ook nog even over die andere zaken hebben, maar zeg. Nou, in het afgelopen jaar zijn de kantoren beschoten van 2 advocaten. Ik bedoel, als we het nu hebben over Dirk Wiersum, de aanslag op de Vries. Ja. Uh, en de aanslagen op media en de dreiging, dat zijn ook twee hele ernstige dingen. Het zou je gebeuren. Je, als advocaat dat je pand wordt beschoten. Weet je wel, dus... Nou ja, maar weet je, op het moment dat je dit nu weer zegt, denk ik, dan is het bijna peanuts om te beginnen over waar we jou eigenlijk al een tijdje geleden voor hadden uitgenodigd. Omdat vandaag Niels M. voor de rechter verschijnt. Een Fransman die ervan verdacht wordt schilderijen te hebben gesloten. Morgen. Oh, sorry, morgen. Ja. Voor een Van Gogh en een Frans Hals. Ja, en als ik mezelf het dan hoor zeggen, denk ik... Ja, het staat natuurlijk eigenlijk in geen verhouding met wat er nu aan de hand toch, is. Nee, en toch, want ik ben helemaal gefascineerd geraakt door die kunstroven, omdat het altijd hele bijzondere roven zijn. Dat je in een paar minuten steden ze soms voor tientallen miljoenen euro aan kunst. Maar er is een hele grote verwevenheid met de georganiseerde misdaad. Omdat er nu ook weer een zaak is in Griekenland, waarbij een kunstrover is gepakt die mogelijk over werk zou beschikken wat in Nederland is gestolen, ben ik maar eens een keer me gaan verdiepen in die hele kunst. Dus ik ben nu alles aan het lezen over gestolen, wereldwijd gestolen kunstwerken. Maar die verwevenheid met... Dus daar is dus, je zegt van ja, het is heel wat anders, dat klopt ook. Maar daar zit ook de hele zware georganiseerde misdaad. Hè. Echt de maffia, de zwaarste sectoren van de maffia, zelfs de IRA... Die betrokken is bij kunstroof, omdat het wordt ingezet als ruilmiddel en als borg. Dus ook daar zie je echt wel die verwevenheid met de zware onderwereld. Ja. En Niels M. wordt dan verdacht van het stelen van die werken. Hij zou dat de Van Gogh bijvoorbeeld weer hebben aangeboden aan een crimineel Peter Roy K. Die zou dat dan als een soort ruilmiddel willen gebruiken? Ja, het is zo dat die Van Gogh is gestolen uit het Singer in Laren. Wij hebben toen eerder een foto gepubliceerd van het werk. Dat hebben we gekregen uit het criminele circuit. Daar zag je het werk naast een Amerikaanse krant, waarop de datum stond om aan te geven dat het echt authentiek was. Hebben we ook laten onderzoeken door de directeur. En toen is eigenlijk het schilderij zoek geraakt. Wat bijvoorbeeld kunstdetective Arthur Brand, met wie ik veel samenwerk, zegt van er is toen paniek ontstaan toen allemaal telefoons werden ontcijferd, die PGP-telefoons, die berichten werden ontcijferd. Dat er toen angst stond bij criminelen van shit, we moeten snel iets van waardevol onderpand zoeken, want we gaan de bak in. Ja. En toen is dat schilderij gaan reizen, zeg maar. En uiteindelijk zou die dan terecht zijn gekomen in de omgeving van een grote cocaïneverdachte, Peter K., transportbaas. Hij wordt ook verdacht van heling. En volgens Arthur Brand heeft hij lang geprobeerd om te onderhandelen, om het terug te krijgen. Het is niet gelukt, dus nu is het zoek. En deze Niels M. is nu gepakt voor de roof van twee schilderijen, een Van Hals en de Van Gogh, ter waarde van 18 miljoen euro, allebei gestolen in 2020. Tja, gaan die nog opduiken, die schilderijen? Tot slot. Ik hoop het. Maar hij staat morgen voor het recht. En ik zit al maanden te wachten van eindelijk zie ik hem. Want het is een hele fascinerende man die op een explosieve musea opblies en zo. Maar ik heb net gehoord dat er morgen een beetje een formele zitting wordt. Verder niks bekend wordt. Dus ik ben al wat licht teleurgesteld. Dus ik denk dat ik me... Nou ja, goed. In elk geval, het wordt niet heel spannend, geloof ik. Hou je goed, Mick. Ja, succes dankjewel. En dankjewel. Hoi. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Wimke was opgevallen omdat hij al in de tweede etappe de weg kwijtraakte, omdat hij drie keer een lek had gereden. En de laatste keer had de ploegleiderswagen tegen hem gezegd, nou, zoek het maar uit. En die waren doorgereden. Zeg maar, Mart, je weet niet hoe eenzaam je je gaat voelen als alles voor je uitrijdt. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen 300 euro. Go try, Decathlon. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op aznbank.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. U merkt het ongetwijfeld bij het tanken. De benzineprijs is tot een recordhoogte gestegen door geruzie onder meer binnen de OPEC. Met senior-econoom bij de ING Bert Colijn en energiedeskundige Jillis van den Beukel kijken we zo naar alle ontwikkelingen op de energiemarkt. Na het NOS Journaal met Casper Meijer. De advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op Dirk Wiersum willen dat de rechtszaak tegen hen wordt uitgesteld. Dat bleek bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De verdediging wil dat eerst meer getuigen worden gehoord, onder wie kroongetuige Nabil B. Ook willen de advocaten de neergeschoten Peter R. de Vries, de weduwe van Wiersum en enkele informanten horen. De rechtbank heeft hun verzoeken tot nu toe afgewezen. Advocaat Dirk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten en was de advocaat van de kroongetuigen in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Demissionair minister Grapperhaus wil het strafbaar maken om online privégegevens te publiceren, met als bedoeling iemand te intimideren of het leven zuur te maken. Nu is het zogeheten doxen nog moeilijk aan te pakken, maar als het aan Grapperhaus ligt, komt er een jaar gevangenisstraf op te staan. De politie is blij met het voorstel. Steeds meer agenten zijn doelwit van doxers. Het richt zich eigenlijk niet meer op het uniform, maar het richt zich op de privépersoon. En daarmee ga je meerdere grenzen over. Dat betekent ook dat het thuisfront van politiemensen daar ook mee te maken krijgen. Ja, en dat gaat echt veel te ver. Ook van onder meer journalisten, politici en wetenschappers worden regelmatig namen en adressen online gezet. Ook organisatoren van kleinere dorpsfeesten moeten geld van de overheid kunnen krijgen als de feesten vanwege aangescherpte coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Volgens het AD gaat een aantal burgemeesters daarvoor pleiten bij de vergadering van de veiligheidsregio's vandaag. Inwoners van Israël met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De farmaceut claimt dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Steven Berghuis gaat definitief van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller van 29 tekent een contract voor 4 seizoenen. Berghuis is de 4e Feyenoorder die direct naar Ajax verhuist. De Britse politie gaat onderzoek doen naar racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van het Engelse nationale elftal die hun penalty misten in de strafschoppenreeks. Dat is een smet op een verder goed verlopen toernooi, zegt correspondent Tim de Wit. Want aan de andere kant hebben die Engelse spelers, het Engelse elftal, ook het hele toernooi aandacht proberen te vragen om op te staan tegen racisme. Hè. We zagen de Engelse spelers knielen voor elke wedstrijd. Dat vonden ze ontzettend belangrijk om dat statement te maken. Ja, dan is het toch echt wel heel zuur dat na zo'n verloren finale dit een beetje het nieuws domineert de ochtend erna. De Britse premier Johnson veroordeelt het racisme en zegt dat de Britse spelers als helden moeten worden gezien. Het ongeluk in Spijkenisse, waarbij een metrostel op een kunstwerk in de vorm van twee walvisstaarten terechtkwam, had meerdere oorzaken. Dat staat in een rapport van vervoersmaatschappij RET. De bestuurder van het lege metrostel reed met 45 km per uur naar zijn opstelplaats, maar het stootblok was berekend op een klap van maximaal 15 km per uur. Daarnaast was het spoor die avond glad en deden de remmen van het metrostel het onvoldoende. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het weer, een mix van wolken en zon. In de middag en avond kans op een onweersbui, vooral in het zuiden en noordoosten. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenachtig. Het wordt dan 19 graden aan zee tot lokaal 24 graden landinwaarts. Casper, dankjewel. Bianca, wat heb je aan files? Er staan een paar files die wel behoorlijk wat vertraging opleveren. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum doe je er een half uur langer over tussen Hagestein en Lexmond. Komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog ongeveer 2 uur in beslag neemt. Op de N34 Hardenberg richting Ommen heb je ook een half uur vertraging. Het staat daar vast voor de aansluiting met de N36 door werkzaamheden en een ongeluk. En de N305 Almere-Dronten is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Central Point. Get IT done. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker, dat maakt je vrolijk. Deze week in de bonus, AH runderhamburgers, naturel en kipburgers, 2 stuks met 40% korting. AH verse sappen en smoothies, 3 stuks voor 4,50. AH borrelgemak van de versafdeling, 3 stuks voor €5. En dames of heren jogdenim per stuk voor €9,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. De leukste uitjes zijn weer open en kijken naar je uit. Dus ga erop uit en spaar bij Albert Heijn voor 2e kaartje gratis. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio onze spraakmaker van vanochtend, senior econoom bij de ING Bert Colijn en energiedeskundige Jellis van der Beukel. Hij houdt zich bezig met analyses van de olie- en gasmarkt. Heeft ook meer dan 25 jaar als geofysicus voor onder meer Shell gewerkt. We hebben jullie uitgenodigd, heren, om te praten over alle ontwikkelingen die er zijn op de energiemarkten. De olieprijzen bereikten vorige week bijvoorbeeld het hoogste niveau in 3 jaar. Dat merken we natuurlijk wel als je gaat tanken. Tegenwoordig wordt er weinig gelachen, want het is echt niet leuk meer. Wat vindt u ervan dat de benzine in Nederland zo duur is? Ja, dat vind ik echt belachelijk. Nou, dat kost wel veel geld. Want ze denken maar zakkenvullers in Den Haag. Je kijkt er wel naar, maar ja, ik moet toch rijden. Dus voor mij moet het toch gedaan worden. Ja, je doet er zo weinig aan. Dus ik probeer wel minder te rijden, maar dat lukt niet altijd. Het wordt enorm gedemotiveerd op die manier om auto te rijden. Wat ik nog wel eens doe, wij wonen niet zo ver van de Duitse grens, dat ik in Duitsland tank. Want dat scheelt aanzienlijk. Ja, nog nooit was een liter benzine in Nederland namelijk zo duur als de laatste tijd. En toch kunnen we het niet volledig, Jellis, op Den Haag toeschrijven. Deze keer op die zakkenvullers. Nee, want de olieprijzen zijn behoorlijk gestegen. Ze staan nu, ik keek net even voor de uitzending, $74,91 Brent. Ja. Zeg maar $75 bevat. Maar hoe komt het dat olie op dit moment zo duur is? Zeker, we constateerden net al, een jaar geleden was het juist weer spotgoedkoop. Ja, en dan toch vraag en aanbod. Dus we zien nu de vraag toenemen. We komen uit de coronaperiode. Wereldwijd neemt de vraag toe. Op de ene plek wat sneller dan op de andere plek. In China zeg maar sneller dan in Europa. Ja, en de OPEC die reguleert dat aanbod, die productie, dusdanig dat hij net wat achterblijft bij de vraag. Ja, Dus dan blijft de prijs hoog, want is een schaarste. Daardoor twee dingen bereikt. De voorraden die worden wat minder en de prijs die is geleidelijk omhoog gegaan. Ja. Moet je het ook nog zien als olie een grondstof natuurlijk voor veel dingen? En we horen Bert Colijn sowieso dat er aan veel grondstoffen een gebrek is. Ja, precies. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met wat Jillis net al zegt. Hè. We komen uit een crisis. En dat gaat eigenlijk, zien we dat op elk front de economie aan het een flinke inhaalslag aan het maken is. Van de VS tot aan China. En wij eigenlijk als laatste in Europa zijn wij daar nu ook bij gekomen. En je merkt gewoon dat die wereldeconomie die enorm heropent. Dat geeft druk op prijzen van grondstoffen. In sommige gevallen veel heftiger nog dan andere. Olie lijkt daar nu ook flink bij aan te sluiten. Ja, en olie is natuurlijk vaak ook weer een grondstof voor veel andere producten. Kunnen we verwachten dat dat doorberekend wordt? Of gaat dit invloed hebben op de inflatie? Ja, nou kijk, de inflatie, dat wordt überhaupt heel erg naar gekeken. Wordt vrij gespannen gekeken naar de prijzen, omdat we zien eigenlijk dat op verschillende fronten de inflatie aan het stijgen is. Mm-hmm. We zien als we naar de dienstensector kijken, een drankje op een terras kost sinds heropening toch ietsje meer dan wat we in ieder geval dachten dat het was voor de lockdowns. We zien als we kijken naar goederen dat er enorme druk, ook door die grondstoffen, maar ook door containerprijzen bijvoorbeeld, dat er veel druk op goederenprijzen komt te staan. Heel veel vragen naar goederen geweest de afgelopen periode, omdat mensen hun geld niet aan diensten uit konden geven. Dus die productie die is ook enorm de vraag daar naartoe genomen. En energieprijzen, ja, dat komt erbij. En dat hebben we eigenlijk al heel erg gezien. Omdat we natuurlijk kwamen van, volgens mij is het $18 per vat in april vorig jaar, naar nu dus inmiddels 75. Onvoorstelbaar, dat is natuurlijk een enorme sprong die daarin gekomen is. En dat heeft de afgelopen tijd de inflatie al flink aangejaagd. En ja, als je dus straks de goederenprijzen buiten energie erbij krijgt en die diensten ook, nou dan gaat die inflatie en die prijs die wel toch wat stijgen. Ja, dat kunnen we wel verwachten. Jillis, vandaar dat alle ogen natuurlijk zijn gericht nu op de OPEC, de club van olieproducerende landen. Die zouden die productie eigenlijk moeten verhogen. Hij zegt ze verhogen hem niet dusdanig veel, waardoor de prijs nog steeds hoog blijft, omdat de vraag ook hoog is. In plaats van de boel helemaal aan te passen, zijn ze ook vooral veel ruzie aan het maken, begrijp ik. Hoe zit dat? Ja, ze zijn weer terug bij af, als het ware. En dat is ruzie maken toch een beetje. Daar stopte ze februari, maart vorig jaar. Toen waren het Saudi-Arabië en Rusland die nogal aan het ruzie maken waren. Toen wou Rusland toch wat meer gaan produceren, om ook te zorgen dat de Amerikaanse productie niet al te zeer op hol zou slaan, schalieolie. Ja, en nu houdt Rusland zich koest. Die zijn wel happy met hun quotum. En gaat het tussen Saudi-Arabië en de Emiraten, de VAE in het Nederlands, geloof ik, de Verenigde Arabische Emiraten, zeg maar Abu Dhabi en Dubai. Ja. Dat zijn de twee grootste, die hebben het daarvoor te zeggen. En die waar bevechten die elkaar nu in? Nou, eigenlijk willen de Emiraten een wat groter quotum, een wat groter deel van de productie. Zij zeggen, we hebben de afgelopen 3-4 jaar geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit. Ja, en van die investeringen zien we tot nu toe niks terug, althans op dit moment niet. Omdat het referentieniveau voor OPEC is de productiecapaciteit in 2018. En zij zijn een van de landen, of eigenlijk het land dat het meest geïnvesteerd heeft en het meest die capaciteit omhoog heeft zien gaan de laatste 3 jaar. Ja. Dus zij willen eigenlijk een groter deel van de olie wereldwijd, zeg maar, gaan leveren. Zij willen meer gaan produceren. Ja, ze hadden een capaciteit van 3,5 miljoen vaten per dag in 2018. En nu staan ze op ongeveer 4,2. En dat betekent dan dat het, want ik zit te denken, je kunt dan zeggen, dan betekent het minder voor Saudi-Arabië of een Rusland misschien. Maar als de vraag zo groot is, dan ja, en dat betekent ook, je bent met moeite op zo'n akkoord gekomen. Ja, als nu één van al die deelnemers daaraan gaat morrelen, ja, dan zijn er straks veel meer die ook wat meer willen hebben. Ja? En op de achtergrond speelt toch ook wel een beetje een machtsstrijd in de Arabische wereld tussen Saudi-Arabië en de Emiraten. De Emiraten zijn toch een beetje een opkomende macht die een heel eigen koers vaart. En dat is wennen voor Saudi-Arabië, die van oudsher het toch de dominante speler binnen OPEC was. Ja, maar als ik jou zo hoor, ook er zou een meeting zijn, die is ook geskipt, hè, uiteindelijk. Ja, dit weekend. Ja. Dan valt er qua prijsverlaging nog niet zoveel te verwachten binnen afzienbare tijd. Dat kan natuurlijk op zich best tot een prijsverlaging leiden. Als ze ruzie krijgen onderling binnen OPEC en ze draaien allemaal de kraan open, dan is dat eerder prijsverlagend. Dan maar zie je dat gebeuren? Ja, ik zou het niet willen uitsluiten, maar het lijkt me niet dat die kans nou zo groot is. Het is toch in ieders belang. Ze komen vorig jaar die prijzen zo verschrikkelijk laag. Ja, daar zijn ze nou net een beetje uit. Dus je zou zeggen, ze zijn tot elkaar veroordeeld om het met elkaar eens te worden. Ja. Bert Colijn? Ja, dat is wel eerder gebeurd dat we tot elkaar veroordeeld waren. En dan is het ook niet gelukt. Dus ik ben het met Jillis eentje er zeker niet uit te sluiten. Dat dit inderdaad, ja, dat toch wel ergens op een gegeven moment ook weer een beetje weer wat lucht komt. En die prijzen wat kunnen gaan dalen. Volgens mij is het volgend jaar maart dat het de huidige deal afloopt. En heeft de Saoedi-Arabië een verlenging gevraagd. Ja, als ze er tegen die tijd niet uitkomen, dan zou het inderdaad toch misschien wel weer kunnen. Als je nou, want dit is dan de betrekkelijk korte termijn. Als we nou de lange termijn in oogschouw nemen, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, uiteindelijk, we zitten midden in een energietransitie. Dus het is het idee dat er minder fossiele brandstoffen gebruikt gaan worden. Dus er zit een bepaald belang bij om te zorgen dat de olie die je nu nog in de grond hebt, dat je die er ook uit hebt voor de tijd dat we naar de duurzame energie zijn overgeschakeld. En dat is zeker een lange termijn trend die gaat spelen, ja, naarmate de energietransitie voordat. We weten niet hoe snel, we weten niet wanneer, maar ooit gaat die olievraag dalen. Ja, en dan zie je die OPEC-landen of die OPEC-plus-landen met Rusland erbij, die zie je voor een dilemma. Ze kunnen zorgen dat ze met weinig olie in de grond blijven zitten, of ze kunnen de prijs hoog houden. Ja. Maar beide tegelijk, dat zal ze niet lukken. Ja, en dat is de lange termijn trend waar iedereen een beetje op zit te wachten. Maar het is niet de enige trend die er speelt. Er is een andere trend op de meer korte of middellange termijnen. Dat is dat je nu ziet van ja, bedrijven als de Shells van deze wereld, de westerse oliebedrijven, ja, die investeren toch echt substantieel minder in olie en gas. De reden daarom, ja, dat kun je discussiëren. Is dat druk van de overheid? Is dat druk van de investeerders? Maar een bedrijf als Shell, de afspraken die we met z'n allen hebben gemaakt om naar duurzame energie toe te gaan. Ja, alleen die vraag die daalt nog niet, maar dat aanbod van die westerse wereld, ja, dat daalt. Dus je hebt een soort tussenfase waar je nou naartoe lijkt te gaan. Dat er toch een stukje productie en daarmee een stukje macht en invloed weer terugschuift naar OPEC. Ja. Die ze kwijt waren geraakt 15 of 10 jaar geleden met de opkomst van schalieolie in de VS. Dus eigenlijk omdat nu zeg maar in het Westen men al meer inzet pleegt op duurzame energie, zie je dat we eigenlijk afhankelijker worden van Rusland en een Saoedi-Arabië jaren. Dat is grappig natuurlijk. Hè? Daar neemt natuurlijk de macht van OPEC Plus natuurlijk een beetje mee toe. Het is natuurlijk wel interessant, hè, dat natuurlijk ook bij hogere prijzen blijft voor olie. Wordt natuurlijk ook rendabeler om groene energie te investeren. Dus dat zou natuurlijk ook de technologische verbetering daar sneller kunnen doen gaan. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel weer interessant dat we die hogere prijzen momenteel zien. Maar is dat ook de intentie van die grote landen? Die zullen natuurlijk ongetwijfeld, aangezien ze zelf nog op veel olie zitten, zal het niet de bedoeling zijn om heel snel een groene energie rendabel te laten maken. Hoe langer wij toch met z'n allen afhankelijk zijn van olie, zal het toch zeker op korte termijn voor hen spreken. Ja. Zijn er landen, Jillis, waarvan je ziet van die proberen nu inderdaad zoveel mogelijk geld aan de olie te verdienen om vervolgens eigenlijk hun transitie te kunnen financieren? Nou, je ziet vooral het eerste. Er zijn landen, Rusland, Emiraten, die nog steeds behoorlijk investeren in nieuwe olie- en gasvelden. Maar dat is niet. Daar zit toch ook wel iets bij van, nou, laat die energietransitie maar niet te snel komen. En dat zijn wel twee heel verschillende trends. Die nationale oliebedrijven, die investeren, de Shells van deze wereld, veel minder. Maar je hebt toch wereldwijde afspraken die zijn gemaakt? Ja, maar dat is het wrange van de situatie. Het Internationaal Energieagentschap, de ene moment zeggen ze van dit is wat wij moeten doen voor 1,5 graad. Maar de volgende moment is er zoiets van ja, en waar zijn we nu op dit moment met de olievraag? Waar is die over 2 of over 4 jaar? Ja, dat gaat jammer genoeg helemaal niet de kant op van 1,5 graad. Je hebt je in die zin ook verbaasd over de uitspraak tegen Shell, hè? Dat ze meer inzet moeten plegen op die duurzame energie. Dat je zegt, uiteindelijk drijf je jezelf in handen van de nog meer vervuilende landen, moet ik het zo zien? Ik zou het bij Shell zo zien. Het is mooi als ze meer zon en wind zouden doen. Maar de olieproductie voor een bedrijf als Shell zo snel afbouwen als de Nederlandse rechter dat wil, of niet alleen wil, maar ook oplegt nu. Mm-hmm. Ja, dat heeft een averechts effect. Want het betekent dat een producent die het relatief netjes doet voor het klimaat, met weinig uitstoot van broeikasgassen, van methaan, vergeleken met sommige van de nationale olie- en gasbedrijven, ja, dat die oplegt om te verminderen. Als de vraag dat niet vermindert, ja, dan is dat in wijze geen goed nieuws. Als je het vergelijkt met de concurrenten eigenlijk van Shell. Dit vonnis was naar mijn mening geen goed nieuws voor Shell, maar ook geen goed nieuws voor Nederland en het klimaat. En eigenlijk alleen goed nieuws voor de Gazproms en Rosnefts van deze wereld. Spreekt hier ook nog het Shell-hart? Want daar heeft u natuurlijk heel lang gewerkt. Ik hoop het niet, want ik probeer het objectief te doen. Maar dat is soms wel eens moeilijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus dan moet je dubbel oppassen eigenlijk, dat je dat objectief doet. Ja. Bert, hoe zou jij daarin? Nou, je hebt natuurlijk wel te maken met de markt. We hebben het over de lange termijn natuurlijk. Mm-hmm. Waar je echt flink wat volatiliteit kan verwachten. En dat is op zich is dat natuurlijk... Als we dat vertalen naar wat dat voor ons betekent... gaat dat wel met schokken die je ook zeker in prijzen... vaker tegen kan komen. Dus voor de consument is dat... Die flinke sprongen die we de afgelopen tijd gezien hebben... zijn wel heel extreem, maar wie weet wat ons te wachten staat. Kun je het zo draaien of gaat dat gebeuren dat als je nu... alle nadelige effecten van de fossiele brandstof, hoge prijzen en dergelijke, als dat alleen maar toeneemt, dat het uiteindelijk een soort katalysator zal zijn en zorgt voor een snellere toename of snellere gang van de hele energietransitie? Nou, kijk, hoe hoger die prijzen van fossiele energie zijn, hoe aantrekkelijker het natuurlijk is om hernieuwbare energie te investeren. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk gunstig, maar dat zijn dingen die werken op de lange termijn. We zien echt wel vrij snel dat zon en wind, dat steeds meer richting rendabel gaat. In sommige gevallen is dat het zelfs al. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die positief zijn. Het is heel lastig om te zeggen wanneer dat dan precies helemaal over zal nemen. Maar je komt echt wel in een disruptieve fase, lijkt het, in die transitie terecht in de komende jaren. Wat een complexe materie allemaal, hè? Ik denk alle belangen, Jillis, die er spelen rondom de landen die natuurlijk nog zoveel mogelijk geld uit die olie willen halen, maar ook met de langere termijn te maken hebben. Wij worden daar nu weer op korte termijn afhankelijk van. En we staan te tanken en ons te verbijten aan de pomp. Aan de vraagkant zien we Nederland, Europa goed op gang komen met het verminderen van die vraag naar fossiele brandstoffen. Maar iets als oliemarkt, dat is een wereldmarkt. Verscheept olie zonder problemen, zonder kosten de hele wereld over. Ja, en dan is eigenlijk de vraag niet zozeer hoeveel olie verbruiken die 400 miljoen mensen in Europa nog, maar hoeveel verbruiken die 4 miljard mensen in China en India en de rest van Zuidoost-Azië straks. Dan zijn we maar een heel daar klein wordt spelertje. Toch het tempo van de energietransitie en van de olievraag beslist. Ja. Dank, mannen, voor jullie heldere uitleg. Jillis van den Beukel en Bert Colijn, dankjewel. Dan nog nieuws via de NOS. Want in Nederland zijn we nog niet zo ver, maar in Israël zetten we wel al de stap. Daar kunnen inwoners met een verzwakt immuunsysteem voortaan een derde prik van het Pfizer-vaccin krijgen. En ook overweegt de minister van Gezondheid om zo'n booster, zoals dat dan genoemd wordt, aan te bieden aan de rest van de bevolking. We hebben contact met NOS-correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt meteen flink aangepakt daar. Klopt. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de oplopende cijfers. Ook hier door die Delta-variant. Het is nog niet zeer onrustbarend. Maar toch maken ze zich wel zorgen dat ook hier die variant nog sterker om zich heen zal grijpen. En een van de dingen die ze dus doen is nu een booster aanbieden, inderdaad, zoals dat dan genoemd wordt. Mm-hmm. Een derde injectie met Pfizer. Voor mensen die een zwak immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie. Die kunnen nu dus in aanmerking komen voor een derde vaccinatie, om op die manier het afweersysteem te versterken. Ja. Nou begrijp ik dat onderzoek of een extra prik met Pfizer die hoeveelheid antistoffen echt verhoogt nog niet is afgerond. Is dat geen bezwaar dan? Nee, in ieder geval niet voor die kwetsbare groep. Want het is inderdaad nog niet helemaal duidelijk ten eerste of het door een verzwakking van dat vaccin komt, dat de besmettingen hier oplopen, of het inderdaad zo is dat je na een half jaar minder beschermd bent. Daar zijn aanwijzingen voor, maar dat is nog niet zeker. En het is ook niet helemaal zeker wat dan precies zo'n derde injectie zal doen, in hoeverre dat dan je afweersysteem verhoogt. Maar zeggen ze hier, we willen het zeker voor het onzekere nemen, zeker voor die kwetsbare groepen dus dat vaccin nogmaals beschikbaar stellen voor een derde keer. Maar dus nog niet voor de hele bevolking. Dat wordt wel onderzocht of ze dat ook willen gaan doen. Dus dat iedereen die dat wil zo'n derde vaccin kan krijgen, een booster. Maar daar is nog geen beslissing over genomen. Nee, tegelijkertijd, als je kijkt, onze ogen waren natuurlijk allemaal gericht op Israël. Die liep voorop als het gaat om vaccineren. Dan zie je dus nu het aantal besmettingen toenemen. Worden er nog andere maatregelen ook overwogen? Ja, er zijn ook al een aantal maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het opnieuw verplicht stellen van mondkapjes binnen. Toeristen zijn voorlopig nog niet welkom. Die zouden eigenlijk per juli welkom zijn. Nou, dat werd augustus. Dat is nu zelfs verplaatst naar september. Dus bijvoorbeeld ook vanuit Nederland, maar ook andere landen, kunnen toeristen nog niet naar Israël komen. Tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen dat inderdaad het aantal besmettingen toeneemt. Maar dat het allemaal niet zo snel gaat als in eerdere golven. Dus die vaccinatie die lijkt wel degelijk een goede bescherming te bieden. 85% van de mensen in Israël, van de volwassenen, is gevaccineerd. En mede daardoor lijkt het aantal ziekenhuisopnames lang niet zo snel te stijgen als in eerdere golven van het coronavirus. Maar dus wel snel genoeg om toch een aantal maatregelen te nemen. Helder. Dankjewel voor jouw uitleg. Correspondent Ties Brok. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, eens kijken wat Hans Rademakers allemaal van de actualiteit afweet. Want hij is onze kandidaat van vandaag. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Het Zaanslag. Heb je hard gestudeerd? Ik ben een hele weekend bezig geweest, ja. Serieus? Echt? Nee, joh. Oh, gelukkig. Ik denk, dat wil ik toch ook niet op ons geweten hebben. Dat een beetje kunnen ontspannen. Wat zei je? Een goede adviezen gekregen. Oh, dat wel. Nou, ik ben benieuwd of zich dat gaat uitbetalen. Zullen wij gewoon gaan beginnen? Kijken hoe het gaat? Dat is goed. Heel veel succes. In Italië is afgelopen avond en nacht uitbundig feest gevierd. Met de zege op Engeland pakten de Italianen hun tweede Europese titel. Het was geen makkelijke overwinning voor Italië. Ook de verlenging levert geen winnaar op en dus worden het strafschoppen. En Donnarumma pakt hem en Italië is Europees kampioen. It ain't come home, it came to Rome. Voetbal leek even thuis te komen, maar vertrok toch na strafschoppen naar Italië. Achteraf kwam er veel kritiek op de Engelse bondscoach, die vlak voor tijd twee spelers liet invallen om een strafschop te nemen en beide spelers miste. Wat is de naam van de bondscoach van Engeland? Southgate. Ja, Gareth Southgate inderdaad, die overigens ook wel na de verloren finale de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Na de verloren finale braken ongeregeldheden uit in Londen, waarbij de politie moest ingrijpen. Hoeveel agenten zijn daarbij gewond geraakt? Begrepen 19. 29 zijn het. Er waren er zelfs wat meer. En er zijn ook zo'n 50 mensen aangehouden. Ook start de politie een onderzoek naar racistische uitlatingen op Twitter tegen voetballers die hebben gemist, die de penalty misten. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Het kabinet trapt weer op de rem. Het aantal coronabesmettingen loopt zo snel op dat een aantal versoepelingen wordt teruggedraaid. We zagen eigenlijk ook allemaal aankomen dat die versoepelingen toch niet zo'n heel goed idee waren. En dat is nu gebleken. Er is eigenlijk steeds meer kritiek op het coronabeleid. Helaas is dat besef niet neergedaald bij de mannen die erover gaan. Welk OMT-lid wil dat Mark Rutte en Hugo de Jonge excuses aanbieden voor het falende coronabeleid? Diederik Gommers. Ja, inderdaad. Het aantal besmettingen loopt in snel treinvaart op. En dit weekend waren het er al meer dan 10.000 per dag. In welke stad is het aantal besmettingen gemeten procentueel het hoogst? Ik gok op Amsterdam. Nee, het is Groningen in dit geval. Bijna 1 op de 100 Groningers testen afgelopen weekend positief. Absolute getallen is de regio Amsterdam-Amsteland inderdaad de koploper. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, ik voelde me heel goed vandaag. En ik voelde me goed genoeg om, om een mooie solo uit te persen. Is Mollema. Ja, zeker. Kwam ook goed nieuws uit Groningen. Groningen won afgelopen zaterdag voor de tweede keer een rit in de Tour de France. Het was sowieso een succesvol weekend voor de Nederlandse wielrenners. Want bij de dames was er succes voor Anna van der Breggen. Welke koers won zij? De Giro Donna. Ja, oftewel de Giro d'Italia voor vrouwen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus bedenk goed naar wie wij op zoek zijn. Hier komen de hints. 4. Het bleek een hele onderneming. 3. Ik ben niet de enige die er muziek in ziet. 2. Het waren de mooiste 4 minuten van mijn leven. Stop. Zeg het maar. Het zal Richard Branson zijn dan. Zou zomaar kunnen, hè? Voor 1 punt. Ja. Gisteren maakte ik mijn eerste ruimtereis en was daarmee de eerste miljardair in space, zogezegd. De enige die er muziek in zit, Virgin Records. En natuurlijk een onderneming. Hij is een ras ondernemer. Dat betekent dat jouw nieuwsfactor op 7 staat. Want vraag 2 was wel degelijk goed. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Die we ook meteen gaan spelen. Dus we gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke tennisser won gisteren zijn 20e Grand Slam? Djokovic. Is goed. Welk programma is dit weekend vanwege bedreigingen niet uitgezonden? RTL Boulevard. Dat klopt. De top van welke partij is in zijn geheel opgestapt na een kritisch rapport rond de lijsttrekkersverkiezingen? CDA. Ja. In welk land lijken de verkiezingen wederom op een padstelling uit te draaien? Weet ik niet. Dat is Bulgarije. Welk land won de Copa America? Argentinië. Ja, zeker. Welke stad werd zaterdag opgeschrikt door een vuurwerkexplosie? Utrecht. Dat is ook goed. De G20 zijn het eens over een winstbelasting voor welke bedrijven? Multinationals. De multinationals, ja. Wat vond een zeeuw tussen zijn medicijnen? Geen idee. Een kogel, heel bijzonder. Ja. Welke partij kondigde aan nu ook mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen? De boer-burgerbeweging? Volt, is het in dit geval. Volt. Welk Afrikaans land gaat coronavaccins produceren? Zuid-Afrika. Senegal. Welke Nederlander veroverde gisteren de bolletjestrui in de Tour? Poes. Ja, waarvan hebben vrijwilligers er zaterdag 560.000 opgeraapt? Sigarettenpeuken. Sigarettenpeuken, ja. Had je zelf meegedaan? Ja. Nee, ik wist niet dat het was op dat moment. Want had je het gedaan? Nou, misschien, wie weet. Ja, je moest studeren, hè? Dat was het verhaal natuurlijk. Het hele weekend de actualiteit volgen. Ja. De tijd is voorbij. 8 vragen had jij goed. Daarmee kom je op een score, Hans, van 56. Dus dat is een volgens mij een hele mooie gemiddelde score. Dus even kijken wat de rest van de kandidaten gaat doen. Had je vraag 15 nog geweten? In Mexico demonstreerden honderden mensen door naakt wat te gaan doen? Zwemmen, denk ik, of zo. Nee, geen idee. Nee, worden een fragmentje van Skik op fietsen. Dus het was fietsen in dit geval.